Vem var det? Vem var det som hacka? Ja, hej på er och välkomna till Retroresan. Om ni undrar varför vi inleder så konstigt så, ja, våran hemsida, inte bara våran hemsida, men vi har varit utsatta av en hackerattack där i veckan som jag har twittrat och skrivit lite på Facebook om. I alla fall, ni lyssnar på Retroresan. Jag heter Anders och med mig har jag Samson Wiklund från Malmö. Tjenare, tjenare. Vill bara påpeka att den här hackerattacken hände exakt samtidigt som Radio Speltorsk livesändning. Ja. Häftigt. Mm, bara påpeka. Ja, just det. Vi har lite pet peeve med dem. Tydligen. Nej, det har vi inte. Jag tycker de är jättebra. Jag lyssnar ju på livesändningen också. Så. Jag höll ju på att vinna det där priset också bara för att jag var så snabb i fingrarna. Mm. Jag gör som man alltid gör när man förlorar online. Jag skyller på lag. Mm-hmm. Det var Samsons. Det var Sebastians jävla fråga där i slutet som knäckte mig. Det är typiskt att han ska komma med frågor. Ja. Så här, japanska jävla låtsas rockband. Ja, men Larkin Ciel har man ju hört förut. Nej. Men har du inte sett uppföljaren på Silverfang? Jo, typ i 20 minuter. Ja, de har gjort en av låtarna dit och de har gjort... har du sett Fullmetal Alchemist? Nej. Ja, de har i alla fall gjort introlåten till den serien. Den borde du se, den är ganska skärmig. Square Enix som ligger bakom. Ha. Uppföljaren till Silverfang, Weed heter det va? Ja precis, Genka Densetsu Weedo. Värdelöst. Nej. Totalt värdelöst kontra Silverfang. Ja men kontra Silverfang är allting värdelöst. Men det är inte alls på något sätt värdelöst. Jag tycker det var jättemysigt. Nej, jag håller inte med. Nej, sången går ju inte av för hackor alltså. Gud jag har skrålat den på fyllan många gånger. Ja. Vi är lite sena idag. Och jag är lite nyvaken som kanske är på min röst. Men så kan det vara ibland. Vi kommer väl ut på fredagen fortfarande, hoppas jag. Ja. För de som lyssnar, det här är alltså fredag eftermiddag det här spelas in. Ja, precis. Spännande, det är verkligen samma dag. Precis. Så det är fredag på riktigt, så att säga. Så vi ska försöka undvika att sjunga på det dags för fredagsmys. Nej, det får du inte göra. Jag vet att du gillar den melodin. Jag hatar det. Det är fredag, alla vet det. Släpp det bara. Ja, men då så Samson, ta lite kommentarer istället. Jajamän. På Loading har Tuve skrivit: skulle vara kul att höra er svara på den här frågan som jag gjorde en annan tråd om. Det senaste ni dödade i ett tv-spel är nu er middag. Beskriv hur det smakade. Vad är det senaste du dödade i ett tv-spel? Ja, det måste väl vara något skelett eller någonting sånt. En fladdermus kanske. Jag misstänker att det smakar som kyckling. Som allting annat. Ja, det är ju gnagare. De har ganska hårt kött. Ja, lite som en yngre kanin med lite mer vilt i sig, tror jag. Som kyckling, ja. Det smakar inte dugg som kyckling. Ja, sista jag hade ett tv-spel. Vad var det sista jag spelade nu då? Det var en sån här darkness-snubbe i Alan Wake, tror jag. Okej. Okay. Jag vet inte, blodsoppa, kanske? Eller svartsoppa heter det ju. Det är väl det, kanske, tror jag det skulle smaka. Järnrik mat. Nej, ja, väldigt gärna. Tuppad med lite persilja bara för att vara extra. På Facebook har vi fått några kommentarer angående hackningen. Mm. Där först Timmy, men vad fan, säger: va? Vem fan skulle vilja hacka Retroresan? Och Ludde Lundblad kontra med HD-fanboys. Det kanske var det. Och Nidde då säger: vem var det som hackade, som vi gav en liten eloge till här inledningsvis. Precis. Och Mats Holmqvist säger: det måste vara då speltorsktomtarna som gjort det. De ska hämnas för förra veckans diss. Aha, det är inte omöjligt. Det hände ju medan de faktiskt var i livesändning, så jag tror inte det. Det såg ut att vara en rätt så pubertal grupp bakom det, så ja. Jag vet inte, jag skulle inte heller misstänka dem i första hand. Jag tror kanske inte Radio Gamer då. Nej, ska man tala lite sanning så var det inte någonting som var riktat mot oss specifikt, utan det var våran leverantör var den som blev hackad egentligen. Precis. Jag funderar jag också om vi verkligen var så stor och ja. Så retade någon liksom. Någon spelradion-fans bara: vad är det för skit? Ja, precis. Nej, jag tror inte det. Jag tror att det, ja, vi hamnade i skottlinjen. Line of fire. Helt enkelt. Ja, hur som i alla fall alltid återställt. Vet du vad som är riktigt dumt med det här? Nej. Alldeles nyligen så har jag mailat lite olika distributörer angående ett projekt jag har på gång. Ett projekt som då ska hamna på just vår hemsida. Tror du inte det är så att just den dagen då jag har mailat det så ligger sidan nere? Så att alla var så här, ja, det verkar intressant. Kom inte in på sidan just nu. Ja, shit, jobbigt läge. På våran sajt har Kriffe skrivit: när jag hörde Anders prisa Avatar The Last Airbender så kan jag inte längre hålla käft. Kriffe är alltså en kille som har varit en lurkan och lyssnat i smyg, så att säga. Han säger som så till dig då: Även jag har aldrig haft något direkt intresse för anime, men den här serien kunde jag inte slita mig ifrån. Den är så jävla bra alltså. Jag måste ta och kolla på den, tror jag. Ja, jag vet inte. Det har ingenting med DuckTales att göra, men jag får DuckTales-vibbar ändå. Men det kanske är det här lite äventyrsvibben och sådär. Är det kanske lite humor med också? Ja, inte så mycket humor. Det är liksom så här lite slapstick på framförallt en karaktär och så. Sen är det liksom... det finns vuxna drag i en barnriktad serie. Jag gillar det. Ja, det är tips i alla fall från Kriffe. Han berättar också om att han blev precis lika besviken som du på filmatiseringen. Han jämfördes med att få en ballong i prutten. Jag har ingen aning om hur det skulle kännas, men okej, jag tar ditt ord för det. Annars var det ett mycket bra och mysigt avsnitt som vanligt. Tack så mycket, Kriffe. Elkebabbo skriver: gött avsnitt ännu en gång. Ska försöka få tag i Castlevania, du har inte spelat särskilt mycket av den serien. Provade bara ettan på NES ett par gånger, men det var inget jag gillade precis. Jag måste säga att jag känner igen det där. Ja, faktiskt. Alltså, jag gillade ju ettan på NES. Det var väl tvåan som fick mig så här typ fuck that och typ inte spelade den mer först vi gjorde igång Retresan. Alltså jag spelade ju knappt ettan heller. Alltså jag testade det ju liksom som att man testade ju väldigt mycket spel liksom. Men det var ingenting jag fastnade. Jag tyckte Simon Belmont verkade vara en sweet karaktär, och han står ju så jävla så här äventyrligt macho i sin så här, jag håller på och piskar pose på framsidan av fodralet så att säga. Men det var ingenting jag fastnade överhuvudtaget för. Det är ju i princip Symphony of the Night Retroresan som väckte liksom mitt intresse för serien helt och hållet. Det är samma här faktiskt. Jag hade spelat både ettan, tvåan och trean. Men alltså, när jag säger spela så blir det inte att jag spelar ut och liksom riktigt kan bedöma, utan då är jag mest så här, spela en halvtimme eller en timme eller så. Det är inte ens det för mig. Jag tror jag spelade tills jag dog och sen stängde jag av, och det gick ju rätt snabbt. Ja, då ska vi se. Ossi88 säger: ska bli trevligt att spela Castlevania 4 igen. Jag har ju inte några retroglasögon vad gäller detta spelet, eftersom jag har spelat det från och till under hela min uppväxt. Jag måste ändå säga att det blir ju lite av ett retroglasöga i alla fall där, för att om du spelar det kontinuerligt... alltså han säger att han har spelat det av och till under hela sin uppväxt, då har han ju en form av retroglasögon, för han har ju den här nostalgiska kopplingen till det. Precis. Att han får samma känsla som han fick första gången under vissa partier. Ja, de kan ju ha utvecklats sen dess också. Men alltså, jag tror att man kommer nog inte ifrån retroglasögonen, även fast man har fortsatt kontakten. Jag menar, man har ju vänskaper som man har kvar egentligen mest för att man kände varandra när man var yngre också. Man kanske inte har så mycket att säga varandra idag egentligen, men man umgås fortfarande ändå och pratar mest gamla minnen liksom. Och så säger också: angående GameX, jag tycker att det är kul att det finns en spelmässa i Sverige, men jag tror inte den är så nödvändig. Tänkte lite på vad ni sa om att den är i väntan på julhandeln. Jag säger så här: den är inte nödvändig för Ossi88, Anders Brunlev eller Samson Wiklund. Som liksom läser som läser spelsajter och följer med utvecklingen. Men jag tror att den är jättenödvändig för alla andra där ute som inte vet vad tv-spel kan vara. Ja, men precis, alla de 9-åringarna som fick spela Black Ops för första gången. Ja, det är väl inte jag helt okej med i sig. Men om man tänker snarare kanske på alla föräldrar, jag var en sväng hos min farsa och så sa jag att jag jobbar på en spelmässa i Stockholm. Och så sa han: du är på den här Kista-grejen, sa han liksom. För min farsa som inte kan någonting om spel, han visste om att det var. Bjarneby var med i P3 och snackade spel och liksom allt det. Ur den aspekten så är det en nödvändig mässa. Men sen, man går inte dit för att hitta nya spel. Det är ju inte ett E3. Det här är en konsumentmässa. Det är det som är skillnaden. Det är inte en branschmässa som de andra är. Ja, men precis. Men sådana här finns det på väldigt många ställen i Europa. Men det finns säkert en i Oslo någonstans. Det finns garanterat ute i Europa. Holland vet jag har. Tyskland har flera stycken. Frankrike hade någon också som var jämförbar. Ja, misstänk att alla liksom... men herregud, det finns filmfestivaler i Tjeckien som ingen känner till. Men det betyder inte att det är en dålig filmfestival. På samma sätt är det med den här spelfestivalen. GameX kommer aldrig bli ett Gamescom eller ett E3 eller ett Tokyo Game Show för den delen. Men det, jag tycker att det är bra att vi har en spelmässa. Nog om det. Ja. Ossi pratar också om att han håller med om att Black Ops simulerar vad som för mig verkar rätt så verkliga upplevelser. Det är egentligen inte så konstigt att de som egentligen är för unga för spelet tillåts in på mässan med tanke på vilka man möter på Xbox Live. Men jag säger heller inte att det är rätt. Nej, precis. Ja. Nu var det ju så att man var tvungen att ha föräldrarnas... det behöver man ju för sig också på Xbox Live om man ska vara så. Ja, och så sen framförallt att köpa spelet. Ja. Vad gäller det här med Xbox Live får man också tänka på att man behöver inte vara dum i huvudet på Xbox Live bara för att man är ung, även om många är, utan det, som man brukar säga, en helt vanlig person anonym på internet förvandlas till en fuckwad, tror jag det var Penny Arcade kallade det. Så att det är tragiskt men sant. Sen är det väl kanske det att när man blir typ mentalt vuxen så slutar man bete sig så för att man tycker inte det är kul längre. Nej. Ja, sen finns det ju de i våran ålder som fortfarande beter sig så också, men... Jo, men de är ju fortfarande inte mentalt vuxna. Nej. Därför jag sa mentalt vuxna. Okej. Oldgast har beskrivit sin teori om varför vi inte hade mössan på mig på GameX. Den här tyckte jag var väldigt fascinerande när jag läste den. Okej. Han säger som så: Nintendo hade, som många såg, en stor staty av Mario. Jag vet inte om den var från Bergsala. Det var den förut. Den var väldigt rundlagd. Vad alla inte listade ut var vad den innehöll. Snögubben från Snowman's Land i Mario 64. Denna snögubbe blåser, som vi vet, iväg folk och deras huvudbonader. Samsons mössa blev då ivägblåst till en Capcom-representant som planenligt stoppade ner den i sin väska. Vad folk inte visste var att Samson ska göra i... Vad alla inte vet är att Samson ska åka till Florida och spela en roll i en otecknad version av Mega Man. Med anledning av att Capcom tog hans mössa så är min teori att han ska spela Dr. Wily. Därför ska inte du, Anders, bli förvånad om du blir erbjuden rollen som Mega Man. Du kommer då ha denna mössa som hjälmen i filmen. Det låter väldigt trovärdigt eftersom ni förmodligen är de i världen som maler på mest om Mega Man. Dessutom brukar ju showen bli lite gnabb och Samson har för övrigt mer skägg, så det verkar vara en rimlig rollbesättning. Ja. Ber om ursäkt för det tidiga avslöjandet, men ni vill ju höra. Jag tyckte det var fantastiskt. Det var helt fantastiskt. Ja. Och, ja, tyvärr så kan vi inte svara på några av de frågetecken som dyker upp i och med detta då. Vi har ju skrivit på avtal och liknande. Ja, precis. Olga säger också att han började gilla oss ännu mer när han hörde att din favoritspelare var Zinedine Zidane. Han säger att det är en fantastisk spelare som förmodligen bättre än vem som helst som spelar idag. Ja, sen så pratar han lite mer om fotboll som inte jag kan någonting om, så då går jag vidare. Och sen så vill han också skicka en hälsning tillbaka. Han kollar inte längre på hockey, men hans favoritlag i elitserien har varit Brynäs ända sedan finalen 98. Ja, finalen var 99. Det var ju säsongen 98-99 som de vann SM-guld. Jag antar att det är den han syftar på. Ja, det här kan du mycket bättre än jag, så jag ska inte lägga mig. Det var då de helt... helt suveränt slog Modo i finalen på bortaplan sista matchen där. 4-2. Jag kommer ihåg varenda jävla minut av den matchen. Åh, suveränt. Sen så är Lefyrius tillbaka och meddelar att jag har fel. Vi pratade lite om det här med schackrutetekniken och genomskinlighet. Han skriver så här: fördelen med det är att man har oändligt med ljus helt gratis. Jag sa ju att det hade med RAM och liknande, och det är fel. Många spel idag använder deferred rendering, som det då heter, men har mycket mer avancerade transparensmetoder. Man byter transparensen mot oändligt med ljuskällor. Mm-hmm. Så det används idag. Sen tycker jag att det är ett passande namn med Yoshi's Island pizza. Ja, visst är det där. Alla pizzerier borde ha Yoshi's Island. Folk borde övertala sina pizzerier om att Yoshi's Island-pizzan borde ha på dess meny. Och vi kanske borde öppna en pizzeria sen. En sån här pizzeria-serie. Ja, som har Yoshi's Island på meny. Ja. Jag tycker inte vi ska ha en Strider-pizza dock. Nej, nej, vi behöver inte köpa in någon fisk, jag tänker. Nej, helst inte. Han hälsar också att han inte stör sig på Julia Roberts, men han håller med om att hennes relation till Peter Pan borde ha blivit djupare. Vidare på Hook då, som är filmen vi pratar om, så säger han att Rufio är typ den sämsta karaktären i filmen. Tack. Varför? För att han trodde han var något i en superful frisyr. Och han förlängde tiden innan man fick se Peter Pan. Ja, jo. Sant. Jag säger att jag såg den här när jag gick i mellanstadiet och en kille med typ punkfrisyr som åkte skateboard var jävligt häftig då. Ja, han är lika häftig som de här missförstådda barnen i första Turtles-filmen. Liksom, ja. Fast de var ju elaka och rökte cigarr och spelade biljard. Ja, precis. Och blåste stora tuggummi-bubblor. Alltså, jag vet inte. Avslutningsvis så håller han med oss om Så mycket bättre. Han säger att det är TV4s bästa idé sen Fångarna på fortet eller Tre Kronor. Mm. Sen kommer han in på att prata lite om hur det har förändrat hans bild på Petter. Gud vad långt bort från oss det här är, men då, det är ändå intressant. Han, ja, Lefyrus alltså, har börjat uppskatta rap och hiphop. Jag tror att det stora problemet har varit allt skräp som har blivit så enormt populärt. Det känns som att det bara handlar om ompaketerad reklam. Eller så är det ytliga budskap som konsumera mera eller standard bumpa bumpa. Vi har ju haft diskussioner om hiphop förr, Retroresan, och jag sa väl en sak som jag inte riktigt kan stå för idag. Att all hiphop sög, och så är det ju inte. Petter är ju faktiskt ett bra exempel som har gått en jävla positiv utveckling de senaste åren, måste jag säga. För jag gillade inte alls Petter i början. Han hade väl kanske en eller två låtar som jag kan lyssna på sina plattor. Men hans senaste ja, jag gillar skarpt faktiskt. Och i Så mycket bättre visar vilken kapabel artist han är. Ja. Jag tycker grejen med alltså, om man ska uppskatta, alltså det finns två sätt att uppskatta hiphop. Man kan uppskatta det på det här ytliga, konsumera mera bling bling och vad häftigt det är med vapenstilen. Den är helt ointressant för mig också. Vad jag tolkar från Lefyrius text också ointressant för honom. Det, när det blir intressant är ju när man faktiskt börjar studera egentligen liksom, dels vad rapparen har för flow. Alltså så att man verkligen får, de trycker på rätt ord, det blir en skön melodi i det de säger. Och sen framförallt hur, vad deras texter handlar om och hur de väljer att förmedla det. Ja, så jag tycker också det kan vara intressant just musikaliskt sett. För att hiphop är ju en av de genres inom musiken som är en kompost där man hämtar element från allt möjligt. Alltså det finns ju hur många angränsningar som helst. Jag menar, ja, Jay-Z citerar, vad heter musikalen? Little Ann, va? Det är säkert, jag är ingen musikalkille. I Hard Knock Life. Och Jay-Z's senaste platta också, för övrigt skitbra. Jag gillar ju Jay-Z, men jag ogillar ju andra på samma nivå så att säga. Så det är väldigt individuellt för mig hiphop. Men jag tycker om inte. Alltså för mig känns det som att det finns väldigt mycket att kan göra med. Alltså det Lefyrus kommer fram till att han säger: hej Bullen, kan ni hjälpa mig hitta några andra bra artister? Alltså om man tittar på Sverige då, för att jag tycker det finns mycket intressant svensk hiphop. Jag tycker att man borde ta sig an tidig mobbade barn med automatvapen. Alltså? Helst när de var egentligen alla fyra då, alltså både PSDQ-organismen, Leo och vad nu är den fjärde killen heter som jag inte glömmer. Men även när de bara var tre och sen nu då när de bara är två. För jag tycker att framförallt PSDQs göteborgska flerstaviga rim är så jävla snygga så det finns inte. Det är han som kan rappa om att, ja, det är så sköna ordvitsliknande rappningar. Han pratar om att oavsett perforering ska alla bli losseriv när vi ska visa de jävla miffarna ifall man gör en postiskiva. Just där, alltså att han tänker in liksom perforering, vem börjar fundera på det när man ska göra en disslåt, men han gör det. Och sen så ska det där göras också på en hes göteborgska så det verkligen blir nära oavsett perforering. Det är det som gör det extra coolt. Sen Organism 12 då, som är från Uppsala och gick i samma högstadium som min syster gick i faktiskt. I parallellklass med henne. Nej, vänta, Organism 12, är han som är i Fredrik Strages bok Mikrofonkort? Ja, det är han säkert. Ja. Han är så pass stor. Han har varit med länge så att säga. Ja, det har båda de här två herrarna. Ja. Organismen, han är en jävla bra rimmare. Hans texter kanske inte handlar om något så här superintressanta ämnen, men rent, alltså han är mer en lyricist än en rappare. Och han är en jävel på att leka och vränga på ord. Han har en hel låt som bara handlar om att hur han rimmar utan att rimma. Alltså han tar exakt samma alltså diftonger en gång till. Han kan prata om att det är en pers igen för att han åker till pers igen och drar ner sin pers igen. Och det är liksom hela låten är byggd på den. Det är hans representlåt, den heter kort och gott Organism tror jag. Men det finns jättemycket där. Sen har vi ju alltså Loop Troop, hela den Västerås-genren med Promo i spetsen och framförallt med DJ Lokat. Nej, DJ Lokat i Uppsala förresten, fan. Det finns hur mycket bra svensk hiphop som helst, men man måste liksom gräva lite djupare. Man kan inte ta det som är på ytan, för då blir det ju Ajo och Ken, som i och för sig inte är dåliga, någon annan politik. De är väl också rätt så passé, känns det som, att svensk hiphop faktiskt har gått vidare från den jäkla boomen som Petter orsakade. Ja. Med sin Natural Bond-klick där. Jag måste pusha för en artist, och framförallt en låt som är rätt ny, vad jag förstått. Daniel Adams Ray, gubben i lådan, har hört den? Det är väl han från Snook, va, som du kör solo? Det är mycket möjligt. Ja, jo, men det är han. Han sa, du vet, han pang, boom, movies, ja, Snook. Ja. Han är jävligt bra. Han är också bra på just det. Precis, ja. De snubbarna är jag. Jag har bara hört delar av den låten typ, men inte liksom ordentligt. Men jag gillar hans sätt att skriva texter. Han har ju fortfarande hiphop-influencer, även om han inte rappar så jättemycket i den låten. Ja, den låten är ju mer melodiös, så att säga, en regulär hiphop. Gud, vi traskade ner i hiphop-träsket. Det finns ju fantastiskt mycket gammal hiphop också. Känner inte du, Samson, att någonstans skulle vi behöva ett forum att prata om allt annat förutom retrospel? Du, vi hade ju ett inget särskilt avsnitt som jag tyckte var ganska trevligt, att sitta och snacka skit. Ja, vi lägger det här på planeringsbordet också, tror jag. Ja. Ja, Lefyrius, du har fått en liten inblick i vilken typ av hiphop vi gillar. Det finns jättemycket mer vi också ska prata om. Vi spar det till ja, nästa gång vi inte hinner göra ett vanligt avsnitt, så kan vi prata lite hiphop. Sista av allt så säger Kletet, nu ska jag inte glömma Twitter, så det är inte sista av allt. Kletet säger, angående filmer, jag hoppas ni sett Finding Neverland med Johnny Depp. Det är en bra film och den är klart bästa om Peter Pan. Den är bra, men den är inte mindblowing bra, tycker jag. Jag tyckte den var rätt så trälig faktiskt. Jag gillade den skarpt. Ja, jag gillade den också, alltså, det är en bra film. Bra skådespelarinsats och snyggt regi och allt det där. Men jag tyckte det liksom tempomässigt, alltså jag gillar låg tempofilmer. Men det kan vara också att jag liksom inte var upplagd för den typen av film när jag väl såg den. Men det var lite konstigt, för det var hemma hos mina svärföräldrar nere i Emilys rum, och vi liksom satt i varsin fåtölj där och myste i mörker med en öppen brasa, så det kändes verkligen som att det var, att vi var in the mood. Så jag vet inte, jag någonting i den var inte så här tilltalande för mig. Jag tror att det är situationen och sånt också som påverkar. Jag såg den när den var helt rätt, så att säga. Så att jag var helt uppslukad av den. Tyckte den var jättespännande och söt och äventyrlig och mystisk och fascinerande. Sist av allt då ska vi titta lite på Twitter. Där har Radio Speltörsk sagt, det var då fan vad ni dissar oss i senaste avsnittet. Han säger också, eller det är väl Atlas, tror jag, räkna med att vi kommer hämnas. Aha. Ser du också hur liksom allting faller på plats där? Vad har ni håller på med egentligen i smyg? Ja, nej, alltså jag vill inte dissa Radio Speltorsk egentligen. Det är mer en, som jag skrev också till svar till han, så är det mer en broderlig touch, så att säga, på vårt gnabb med dem. Att det liksom, ja, jag tycker de är skitbra, det gör du också, det vet jag. Ja. Oj. Nej, jag skojar bara, jag tycker de är också skitduktiga. Boxplay har en teori om hackarna. Han säger, det låter som några små kids som vill visa sig tuffa. Det verkar som det var, alltså pubertal var känslan jag fick. Ja, han säger, hacka små random sidor är så 95. Det har ni ju rätt i. Ja. Chris har en teori. Han säger, jag vet varför gameplay gick ner i natt och varför retoresan hackades. Det är bögarnas fel. Okej. Okay. Vilket är en spoiler för groteska avsnittet. Aha. Ja, men det var väl det. Sara Dyr säger kort och gott, hurray, kommer man få höra en glad Anders? Ja, det kommer man. Det känns som att spelet blev ett taktiskt val efter de senaste pärlorna inom citationstecken. Alltså, nu gillar jag Hook väldigt mycket. Och det var väl inte mer ett taktiskt val. Det är ju det att vi har haft det här spelet på listan att spela väldigt länge. Eller i alla fall under hela våren, kan man väl säga. Och det har liksom, vi har skjutit på det hela tiden. Så det var skönt att äntligen få ta itu med det. För att det var ju, som ni kanske misstänkte, jäkligt bra. Mm. Man vill ju inte heller ligga allt för nära det andra Castlevania-spelet. Så det var skönt att vi nu har en ny säsong. Mm, precis. Men det var det vi hade i postväg. Mm. Och då är det dags att prata Castlevania, Samson. Och innan vi drar igång med kvällens huvudrätt, så tycker jag att vi tar och snackar lite kort i alla fall om de tre tidigare spelen, alla till NES. Och vi nämnde ju dem i förbifarten här ibland kommentarerna. Och som sagt, jag har spelat alla tre men inte vidare mycket. Men framförallt ettan och trean gillar jag ju. Jag gillar liksom det här äventyrliga upplägget på något vis. Och det känns som att om jag hade tid och ork att dedikera mig till de här spelen och verkligen slita mig igenom dem, så skulle jag gilla dem ännu mer. Alltså jag vet inte, jag tycker att det är fortfarande, det finns väldigt mycket här av att det är, känns nästan lite trasigt i de tidigare spelen. Mm, men på gränsen till i alla fall. Ja, alltså det, trasigt är det inte, men det är sån brutal svårighetsgrad. Jag hade jättemycket problem med Ghost and Goblin, som också har en sån här extrem svårighet. Så det är mycket cheap deaths, det är väl det. Mm, det är mycket, även genomgående för även det här spelet. Ja, och jag är inte superförtjust i det. Eller det ska jag inte säga, men om man ska ha den sortens liksom snabba dödsfall, att det är trial and error dödsfall som gäller, och att det är liksom, visst, du kan få stryk så att du dör, men det händer ju nästan aldrig. Ofta så dör du för att du puttas ner i vattnet eller på en spik eller vad som helst. Mm. Och det tycker jag bara funkar om man har oändligt mycket liv eller liknande och ett jättebra checkpoint-system. Mm. Och tittar man på NES-klassikerna så jag orkar inte spela klart det där spelet. Jag tror inte ens jag skulle klara det om jag inte fick fuska liksom. Nej, jag vet inte jag heller. Men fan, Angry Video Game Nerd är ju klarare så. Jo, men han fuskar ju. Tror du? Ja, Video Game Nerd fuskar garanterat. Annars skulle han inte hinna med att spela så många spel så snabbt. Ja, det är möjligt. Eller så är han skillad. Skillad är han garanterat med tanke på hur mycket han har spelat. Men mycket skit framförallt. Men jag tror nog att han små fuskar nog lite till och från i alla fall. Inte kanske i alla spel, men i de som är svåra. Ibland så erkänner han ju till och med att han får tvungen att använda en Game Genie eller liknande för att komma till slutet. Men att han inte har spelat Tintin, det är ju lite så här utropstecken efter det. Nej, inte Tintin, kanske lite för europeisk. Det är kanske det, i och med att det kommer från Belgien var det, va? Han är belgare, men det är ju en fransk serie. Ja, ah, okej, okay, ja. Eller tvärtom. Ja, skitsamma. Den är europeisk i alla fall. Ja. Skitsamma. Tvåan är väl den spel i serien som reser mest frågetecken, kan man väl säga. Med sådana här riktigt yberkonstiga lösningar på problem. Bland annat stå på knä framför muren i visst många sekunder, så kommer en virvelvind att ta bort dig till nästa bana. Ja, och folk som säger hintar som inte stämmer. Och... ja. Och det är alltså på ett sätt rätt så realistisk ton, för alltså... skulle man gå omkring det skulle väl inte varenda jävel hjälpa en på vägen heller, misstänker jag. Eller ja, de skulle kanske mena till att göra det, men vilseleda en ändå. Men ja, det här är det spelet jag spelar allra minst. Men har du koll på den genomgående storyn i alla fyra spelen? Alltså storyn är egentligen inte så mycket till en story. Nej, inte än så länge. Nej, alltså det verkar ju nu med Lords of Shadow som att man försöker binda ihop dem till något större liksom grej. För att, kort förklarat, det som händer är att när ett visst antal år har gått så kommer Draculas slott tillbaka. Mm. Och i och med detta Dracula, och av någon anledning så är Belmont-familjen liksom vigd till att försöka stoppa honom. Jag tror att det var 100 då, eller det var 3000 då, och så där. Jag kommer inte ihåg exakt. Det förändrades lite från spel till spel. Mm. Då får vi få följa Simon Belmont och Trevor Belmont och lite alla möjliga olika sorters Belmont. Så, Dracula har ju också en son som heter Alucard, som inte är så förtjust i honom. Det har vi ju fått se i Symphony of the Night. Mm. Hur Soma från Game Boy Advance-spelet är inblandad i storyn, det vet jag inte riktigt. Alltså, kontenten är att av någon anledning så väcks Dracula med jämna mellanrum till liv, och det han måste stoppas. Men om det här var 3000 år, då går det ju rätt snabbt innan vi är i en futuristisk Castlevania-atmosfär. Man får springa omkring med laserkanoner och skjuta zombies. Ja, jag tror att det finns en sån här tydlig punkt där det är så här, typ, i början så är det var 100 år ungefär. Men sen så lyckas man på något vis göra så att Dracula inte kan komma tillbaka. Men efter 3000 år så kommer den i alla fall. Eller så är det 3000 år bara något som jag hittar på. Det låter hemskt, hemskt mycket. Ja, det kan ju också vara så att det är uppdelat i olika, alltså det finns olika dimensioner av det här. Att liksom det ena utspelas i ena dimensionen där det är 3000 år som Soma existerar i. Mm. Medan den andra dimension kan vara någon annan. Och alltså, i Somas värld så finns ju också Maria. Och lite andra såna karaktärer som finns med i Symphony of the Night och i Rondo of Blood. Så det är svårt att veta exakt vad som är vad där. Men det man kan säga i alla fall är att så länge det rör sig om Belmont-familjerna eller Alucard eller Richter, mm, då rör vi oss i samma universum i alla fall. där verkar det finnas en konsekvent liksom storyline att följa med liksom spel efter spel efter spel. Sen finns det många avstickare. Det finns ju spel som är utanför Nintendo-världen. Bloodlines till exempel på Mega Drive, som inte är helt koll på vad den passar in storymässigt. Rondo of Blood som och Dracula X, och det är, många av de här är ju också remakes. Dracula X släpptes väl även på Super Nintendo efter ett tag. Det var väl en portning till det. Ja, men det var ju inte så jävla bra heller, vad jag förstått. Nej, det släpptes väl som en uppföljare på Super Castlevania 4, tror jag. Jag för mig det i alla fall. Ja, det är en jävla nysta det här att nysta upp, men ja. Är det dags att börja prata om Super Castlevania 4 då, kanske? Ja, jag tror det. Jag tror inte vi kommer så mycket längre i våra spekulationer kring de äldre spelen. Det här spelet är likt de tidigare utvecklat av Konami, och det kom till Sverige samma dag som jag fyllde 9 år, alltså den 23 november 1992. Nästan ett helt år efter Nordamerika och Japan. Eller mer än ett år från Japan, men ja, det släpptes i december 91 i Nordamerika. Har även släppts på Virtual Console, och det är så jag spelade. Där släpptes det i Europa den 29 december 2006, så det har funnits ut ett bra tag. Och jag måste säga att det funkar riktigt bra att spela på Virtual Console med den här Virtual Controllern. Hur har du spelat? Har du spelat original förstås? Jag spelar på Super Nintendo, ja. Ja, jag förstod det. Ja, vad finns det mer att säga om spelet då? Ja, en sak vi skulle kunna nämna, det är att teamet som ligger bakom det här, det är samma gäng som bröt sig loss och blev Treasure. Mm. Som gjorde Guardian Heroes, vad hette spelet du spelade tidigare? Gunstar Heroes, förlåt. Guardian Heroes är något helt annat. Nära annat. så det är ju ett gäng vi har träffat förut i alla fall. Precis. Apropå alltså när det släpptes, så är det ju väldigt tidigt på Super Nintendos livscykel. Alltså det enda ikoniska karaktären egentligen som hade gjort inträde i 16-bitar var väl Mario. Medan Samus och jag vet inte, när kom Link? Han kom ju också sen på Ocarina of Time. Jo, men alltså, nu pratar vi tidigt Super Nintendo. Alltså, kom Zelda 3 före eller efter Super Metroid? Zelda 3 kom före Super Metroid, det kan jag garantera. Super Metroid kom rätt sent, Zelda kom typ något år in på SNES bara. Okay. Men jag tror att det här i alla fall kom före Zelda. Ja, det var det jag misstänkte också. Det var väldigt tidigt på Super Nintendos livscykel i alla fall. Och Konami var ju en av kungarna på 16-bitars-tiden, får man väl säga. Alltså, kolla bara på titlarna de har på Super Nintendo med det här spelet. Och de har Contra 3 som du rådigger. Och de har liksom Turtles in Time som jag rådigger. Och du vet, det slutar aldrig. Och den här trödelutten som spelas in när man startar upp spel också. Med den här nedscrollingen, och så syns logotypen, den är nästan lika stark som Capcoms. Jag skulle säga att den är lika stark. Jag minns det ju som, det är nu du ska skynda dig och slå in Konami med koden liksom. Det finns lite skillnader också på den västerländska och den japanska releasen. Har du någon koll på det? Ingen alls faktiskt. Ja, det är inga jättestora grejer då, men den har ju en annan titel, och den heter ju Akumajo Dracula. Mm. Och sen så är det ju att man var ju tvungen att ta bort de kristna grejerna, för det gillar ju inte Nintendo av USA. Mm. Finns det till exempel då ett krucifix på den här gravstenen precis i början, i introt. Det krucifixet är ju borttaget. Och vad finns det mer då? Det finns en massa andra små detaljer. Det är lite blod som har gjorts till någon slags grönt slem istället. Sen är det väl, jag vet, de här spikarna som liksom man kan fastna på. I den japanska versionen så ligger det lite så här köttslamsor och kroppsdelar och sånt som är spetsade på dem. Aha. Men det är borttaget för oss då. På de här statyerna på den level 6 så har man lagt på en toga. Mm-hmm. De ursprungligen så är de barbröstade. Och det är ju kvinnor och liknande, så det var ju inte helt okej. Nej, jag förstår det. Ja. För Japan var det där då? Japan, de bryr sig inte. De har ju mest sånt där skit. Men det är väl i princip sådana skillnader det. Man har liksom försökt städa bort, eller städa upp det lite från blodet och våldet, och så har man tagit bort snusket, och så har man tagit bort de religiösa grejerna. Så det, man har amerikaniserat det helt enkelt. Precis. Många menar ju att Super Castlevania är en, mångt och mycket i alla fall, en remake på första spelet. Alltså det är, det utspelar sig ungefär samma miljöer, det har ungefär samma förutsättningar och så vidare, och det spelar ju också samma karaktär. Precis, du är Simon, inte Trevor. Precis. Och ja, det, vi måste ju säga det på en gång, det är ett suveränt mycket bättre spel än första Castlevania. Inte minst tack vare en vettig kontrolluppsättning och vettig kontroll överhuvudtaget. Vettigare skulle jag vilja tillägga. Vad sa du? Vettigare. Ja, vettigare, ja men precis. Ja. Jag tänkte, vi har även lite lyssnare som har varit inblandade i hela. Jag tänkte vi skulle bara lite snabbt kolla vad de tycker. Nidde säger: jag har lyckats undvika att spela Castlevania i nästan hela mitt liv. Jag spelade första spelet till nästan någon timme när det var nytt, men annars har det inte blivit av. Han verkar ha lite samma bakgrund som du och jag har. Detta har även fått mig att inte finna någon kärlek till Castlevania-serien. Jag säger detta som ett påstående av fakta, inte som att jag är nöjd eller missnöjd med det. Jag är medveten om att det ska vara en enorm spelserie som jag förbipasserat, men med många fina speltimmar, men det har aldrig stört mig. Nu däremot hade jag en tågresa framför mig, och det brukar jag ta som ett ypperligt tillfälle att slita fram emulatorn. Ja, jag är pirat ibland. Hur som helst i alla fall, så satte han sig ner och spelade Castlevania 4 på en tågresa, och vi kommer få lite mer rapporter från Nidde under avsnittets gång här. Under resans gång. Ja, Lefyrius är också med, han kliver också på en station här då. Perfekt. Ja, men då så, då tycker jag vi sätter igång och pratar om vårt första segment, så att säga, eller vad man ska säga. Men presentationen, Samson. Alltså grafik, ljud och den allmänna bilden av Super Castlevania 4. Vad skulle du säga? Jag tycker det är så himla kluvet det här, för att å ena sidan så tycker jag att det är så jäkla, jäkla bra. Alltså om man tittar på det som helhet, så är det, det är verkligen att ta Castlevania som Castlevania var på NES och bara sätta det i en 16-bits tolkning. Samtidigt så kan jag bli lite, om man tittar på det grafiska, så om man tittar bara på hur saker och ting ser ut, jag tycker att alla sprites, alltså alla figurer, alla rörliga saker, är nästan uteslutande skitsnygga. Simon är snygg, hans animation är liksom inte suverän, den är lite ryckig, han svingar till exempel, ser inte allt för vackert ut. Men man gör det ändå bra på det viset. Däremot så kan jag tycka att typ hur bakgrunderna är uppmålade, eller egentligen det, alltså det som är golv och sånt. Texturer är det där du syftar på? Ja, lite, för så när man bygger spel, framförallt i 2D, så gör man ju ofta så att man bygger ett element. Så här har vi en ruta av golv, och sen så kan man bygga liksom en bana, typ som att måla ut de här. Man stämplar ut de här lite här och där på banan, och så blir det golv och plattformar och sånt man ska röra sig på. Och på NES så finns det mycket, framförallt i de gamla Castlevania-spelen, där det syns att så här, oj, här går inte riktigt den här blocket liksom, ja, x gånger x antal pixlar ihop med nästa, det blir liksom som ett brott där. Men man ursäktar det, för det är ändå NES, och det är okej, och det gör inte så mycket. Och sen så har ju Konami lite leeway, för att det är så här, vi måste tolka grafiken, det ska vara ett trasigt slott, så man accepterar väldigt mycket sånt, för att ja, det är okej. Nu när man har liksom mer färger, mer kraft, och man fortfarande har den typen av, alltså man kan tydligt se ett rutmönster utefter vad banan är uppbyggd på. Alltså som att man suttit med ett ritblock som är liksom schack, så, ja, du vet, rutet ritblock, och sen bara kryssat i vilka rutor som ska vara golv, alltså när de hade gjort bandesignen, och det har liksom följt med in i grafiken. Och i vanliga fall så döljer man det lite snyggare. Det tänker på Sonic the Hedgehog till exempel. Där har ju exakt samma procedur, men då har du alltså en vanlig gräskulle på, i Green Hill Zone. Där har du att den översta delen av det här, det som du faktiskt går på, där har man liksom gjort lite gräs sådär. Och sen rutorna som är under det, då har man kanske gjort det här schackmönstret som brukar finnas på allting. Som liksom löper ut. Och schackmönstret gör det ju ingenting att det är liksom den typen av grej, för det ska vara lite så. Och sen så typ i vänstersidan av det här, så har man gjort så att gräset böjer ner lite över kanten. Man har liksom en dedikerad kantgrafik på den här. Det känns som att det saknar jag lite. Här är det väldigt mycket så här, här är någonting att stå på, så nu bygger vi av det. Så det är lite, men det kan ju också ha att göra med att det är tidig, väldigt tidig Super Nintendo, så det är knepigt det där. Alltså på stora hela så tycker jag att det ändå är välgjort, men lite ungt på något vis. Det känns som att man lärde sig mer om knep på Super Nintendo så småningom. Mm. Precis. Jag är lite inne på samma spår faktiskt. Inte just i det, hur de hade ritat upp banor och så, utan snarare i färgval, tänker jag. Alltså det är väldigt grått och liksom grusigt och nästan skitigt. Fast jag gillar det. Jag gillar den här skitiga känslan. Men det är liksom väldigt grynigt och skitigt på något vis. Ja. Jo, men det, alltså, det blommar ut ibland, men det är inte så mycket. Det finns fortfarande som att det är lite sån här brunaktigt filter över allting. Ja, precis. Lite, jag tror Nidde var inne på det också. Jo. Lite Gears of War-filter på det hela. Jo, alltså, man brukar klaga på att allting är brunt idag, men här har ni fan mig föregången. Allt är brunt. Grönt och blått i framträdanden, men även de har bruna och matta nyanser. Mm. Men sen måste jag säga, angående presentationen, att det är ju helt sanslöst vad många små effekter och små detaljer som finns i det här spelet som gör mig alldeles hjärtevarm, så att säga. Alltså, sådana små saker som dödskallarna i bakgrunden som följer dig med blicken när det går. Mm. Ja, det är ju här man också kommer fram till liksom, hur Konami utnyttjar motorn och verkligen bygger ett powerhouse av effekter. Mm. Lefyrius går in på det. Han tar upp liksom om parallax-scrolling och han frågar hur många lager finns det egentligen i spelet. Det känns som att ett spel som pressar maskinen till det yttersta, kombinerat med bra pixelartister. Han tycker att vi ska kolla på introt med blixtarna när gravstenen spricker. Mm. Den coola fladdermuset, det här är mästerligt. Mm. Även dödskallen i bakgrunden i början. Han säger så här: finns det något spel som sätter stämningen bättre idag? Ja, det är frågan om. Alltså, det är just de här detaljerna också. Det är så jäkla mycket Castlevania över det här på något vis. Alltså, att det är små fladdermöss och små röda lysande ögon. Liksom. Det bara förstärker hela tiden. Och det slutar ju aldrig heller. Oftast kan jag uppleva att det liksom, man har lagt mycket krut på första banan och kanske de två, tre sista. Och däremellan är det en transportsträcka där det mesta är liksom rudimentärt. Men inte här, utan på varje bana finns det så här behållningar om man tittar. Om man faktiskt stannar upp och tittar på vad som är bakgrunden eller förgrunden eller på den nivå som du befinner dig i. Då. Mm. Men även sådana små detaljer som att en liten skön retrogrej. När någonting hoppar upp eller ner i vatten så stänker det. Mm. Och det stänker med de här klassiska, ikoniska tre små bubblorna som det alltid är i alla Castlevania-spel. Det är tre bubblor som sitter ihop liksom, som stänker upp så här. Mm. Och det känns verkligen så här, åh, nu är det Castlevania-spel här. Men även, jag tänker framförallt på när man är i det här Draculas skattgömmar, man ska säga, där det är fullt med guld överallt. Mm. När man hoppar på de här locken på kistorna så stänker det lite guld, för att det ligger bara lösa så här, ett Joakim von Anka-mynt överallt. Det är så en söt grej, liksom. Man hoppar, det är bara en plattform liksom, som du landar på, men det är en lucka som är öppen och när du landar på den så stänger du den och det gör att lufttrycket pressar ut en massa liksom, ja, fläker iväg små mynt här och där. Det är så skitläcker liten detalj, jag tycker det är riktigt, alltså, det är helt onödigt egentligen, men det gör så mycket liksom, i presentationen. Mm. Och sen är det den stora liksom, behållningen med presentationsbiten, då måste jag säga, det är ju musiken. Alltså, jävlar vilken bra musik. Det hörs även här att det är rätt gammalt, men det gör liksom ingenting. Det är så bra från grunden så att han kunde inte misslyckas när han skulle porta det till SNES-chippet. Mm. Och även den portningen har gjorts, kanske inte med bravur, men alltså, man kan ju jämföra dem med till exempel ActRaiser, som är ungefär samma typ av musik och ungefär samma tid då det kom ut. Och det tycker jag ActRaiser har, ja, ett strå vassare så att säga, men det är fortfarande riktigt jäkla bra. Framförallt den här, jag vet, vi båda två satt och nynna på den innan inspelning här. Titelmelodin får man väl lov att kalla. Ja, titelmelodin. Så det är, ja, fan vilken bra musik. Ljudeffekterna inte så mycket kanske. Alltså de finns där, de är lite likt förra spelet, lite underminerade. Alltså de tar inte så mycket plats, men jag gillar ändå att de finns där. Till exempel när du piskar ner dina fiender så hör man att det träffar, och man hör liksom att det ger effekt det du gör. Mm. Och det är viktigt för ett spel, kan jag tycka. Jo, alltså jag tycker att de tar ju inte så jättemycket plats, det gör de ju inte. Men jag tycker inte det är att jämföra med Hook från förra veckan, utan jag tycker snarare att det är man kan jämföra det med motsatsen, som skulle då vara Strider. För Strider så var det så att du typ förstod knappt att du gjorde någonting. Jag hörde ju verkligen någonting. Ta bara den här ljudeffekten där du har ihjäl ett skelett och den faller ihop. Mm. Den här, av liksom skelettbitarna som faller ihop. Jag tycker det låter skitläckert. Det är helt perfekt ljud. Så att, ja, det kanske höjer lite volym på det för att få lite mer så. Men jag tycker samtidigt att man vill inte förta det från musiken som är så stämningsfull. Nej. Det kanske var att mina öron bara spetsade in, med sig, in sig mot dem också. Men just det där benranglerna reagerade faktiskt jag också på. Riktigt snyggt ljud. Lefyrius säger, man hör piskljudet ganska mycket. Det hade varit skönt med lite variation. Mm. Ja, det tycker jag också. Samtidigt så säger han att det gör ju inte så mycket, för det bärs upp av musiken. Hans favoritspår som han nämnde, eller de som han nämnde vid namn, är Bloody Tears och Vampire Killer. De, ja, han säger själv, de låter bättre i Symphony of the Night, såklart, men de sätter stämningen väldigt bra. Det är ju helt sant. Ja, vi ska ju inte försöka, vi ska försöka att inte jämföra det här spelet med Symphony of the Night, för det är lite orättvist. Ja, det är ett helt annat spel också. Ja. Alltså inte bara att det är ett annat spel, det är en helt annan sorts spel också. Ja, det var Symphony of the Night var väl det första liksom Metroidvania eller Castleroid, eller vad man ska kalla det. Nej, Castroid är nog helt annat. Metroidvania är genren. Castroid, det är funktionen av att få börja som stark men tappa alla funktioner. Man blir kastrerad. Okej. Okay. Oh, det är snyggt. Nidde säger, jag tror jag just sprutade i örat. Det här är SNES-kärlek på audiologisk nivå. Oh. Ja. Det har han så rätt i. Vi har inte nämnt någonting om mod 7-effekterna. Ska vi göra det lite grann? Ja, det ingår ju också i presentationen faktiskt. Det känns ju lite som att Konami fick åka på en pressvisning och så här, eller ja, så här, det här kan Mode 7 göra. Och då bara, ja, men det här antecknar vi ner och ser ett spel kring det lite grann. För det är ändå liksom solot i spelet, så att säga, är de här Mode 7-effekterna. Det är det som tar liksom spelet till en helt ny nivå. Framförallt om man spelar det när man, ja, när det var nytt, när man inte hade sett något liknande förr, kan jag tänka mig att det var helt mindblowing. Alltså det jag gillar med det är att man faktiskt gör det till en gameplay-mekanik. För när mot 7-effekter, de finns ju i Turtles också. Det är ju så vi kastar ut folk ur tv-rutan. Jo, men Turtles kommer ju mycket senare också. Jo, men som ett exempel. Och det finns ju även, säg Super Adventure Island, ett spel som inte är så jättebra. Där har du också det att där inleds varje bana med att du faller ner till ön. Och det är samma sak där. Där använder man liksom i princip bara skalningen, ingenting av roteringen. Här använder man ju bara roteringen. Och jag tycker att man gör det ypperligt. Alltså jämför med Mario Kart som bygger på samma teknik. Där har du ju, dels så har du ju roteringen, där har du ju hela tiden. Så fort du svänger så roterar du ju på den här platta bilden som är banan liksom. Men där har du ju det, där har du ju lagt den på liksom ett plan, så att den är, ja, den är kursiv hela tiden, den här bilden, så att den ser alltid lite wonky ut. Här har du verkligen, du ser den rakt framifrån, du bara vrider den, ja, 45 eller 180 grader och får liksom en annan bild av banan. Jag tycker att här görs det mycket mer intressant och på det stora hela faktiskt mycket, mycket bättre. Alltså, det är så här man ska använda Mode 7 tycker jag. Det ska inte bara vara någonting, en läcker effekt, utan det ska ju ha en funktion också. Här har du det. Du ska springa på väggen nu liksom. Ja, det enda spel egentligen som jag kan tänka använder Mode 7 kanske inte bättre, men på ett lika funktionellt sätt, det är väl i Final Fantasy-spelen när man flyger. Ja, framförallt i sexan då, tänker jag på. Fast det fungerar också egentligen mest som en effekt, för du hade ju kunnat flyga med en platt bakgrund. Ja, jo, men alltså det, ja. Alltså det är ju läckert där, men det är inte som att det inte hade gått att göra annars. Nej. Det är det jag menar. Det fyller en funktion att det är så, utöver att det gör det lite häftigare. Ja, nog om det. Mod 7 för övrigt är någonting som jag har fått en önskan om att jag ska förklara i en sån här save.tv-avsnitt. Det är väl på plats. Ja, jag ska bara lista ut exakt hur det funkar först, för det är jag inte helt hundra på. Och då går vi in på nästa punkt då, Samson, och det är gameplay och kontroll. Och det här är väl lite av kärnan i Castlevania-spelen ur två aspekter. Dels är det liksom, det är ju sidoskrollande äventyrsspel i 2D Castlevania, fram till den här punkten i alla fall. Och kontrollen har ju varit den som har varit liksom huvudbryn i tidigare delar. Den har inte varit helt fruktansvärd, men med väldigt många såna här saker som man kan reta ihjäl sig på. Framförallt att när man blir träffad så tar man ett litet sånt där retfullt skutt bakåt. Och det finns ju fortfarande kvar här, men jag måste ändå säga att kontrollen i Super Castlevania 4 är väldigt mycket förbättrad. Alltså den har inte den här hoppmekaniken, framförallt tänker jag på. Det har inte den här exakta hoppmekaniken som du har i liksom renodlade plattformsspel, men du kan ändå ha lite kontroll över dina hopp i hur långt de ska vara och exakt vart du ska landa. Och det gjorde väldigt mycket för mig i det här spelet. Ja, gjorde väldigt mycket för mig. Framförallt när det finns de banor som är uppbyggda helt kring att du ska hoppa rätt så precis. Mm. Ta den med de flygande stenarna till exempel. Ja, precis. Det hade ju inte gått att göra det på NES. Nej. Eller det hade det säkert, men inte i Castlevania som det var på NES. Precis. Ja, alltså det första man kan säga, den största skillnaden mellan de gamla och nya utöver hoppmekaniken, det är att man kan piska i 8 riktningar. Mm, och dessutom snurra på den lilla piska. Ja, och det skulle jag komma till precis. För att den här, att kunna hålla kvar liksom så piskknappen så att den fortfarande är ute, så man kan flinga omkring med den, det använder man ju som sköld, framförallt lite senare mot de svårare bossarna. Och Dracula hade jag nog inte överlevt utan den funktionen. Nej. Så att där tycker jag att det är en supercool idé. Istället för att ge honom en jävla sköld, för det skulle liksom verkligen bli så här, nu spelar vi Ghosts and Goblins. Så känns det som att det är så smart att han kan liksom, som Luke Skywalker kan slå bort svärd eller slå bort skott, så kan ju han piska bort liksom de projektilfienderna eller projektilattackerna som kommer mot honom. Mm. Här var det faktiskt en liten edge för mig att jag använder en virtual console, för där har du ju en sticka som du också kan använda. Och det har varit mycket enklare att snurra på den här piskan med den här stickan kontra styrkorset. Ja, kanske det. Nu är ju, den är ju inte analog i alla fall, så den tar ju bara 8 olika riktningar. Men samtidigt jo, men den är mer lätt manövrerad, va? Jo, att den sticker ut så du kan vrida den istället för att behöva pressa in din tumme i ett precis kors. Liksom. Precis. Ja, det skulle jag tänkt på. Mm. Ja, skam den som ger sig någonting. Arkadsticka tror jag skulle vara ypperligt för det här. Tror du? En sån riktigt fet arkadsticka. Det känns som att det skulle jag gilla, bara gammalt spel och allting. Så man fick använda hela vänsterhanden till och liksom kontrollera karaktären och piskan, då menar jag. Ja, men gud, vad ska du annars med vänsterhanden till? Ja, det är sant. Ja, det vore coolt att testa faktiskt. Tror jag ska ta och prova någon då. Mm. Ja, men annars så tycker jag, alltså det finns några såna detaljer i det. Det är egentligen inte så mycket kontroll, det är mer gameplay, men det finns några saker som är provocerande konstiga för mig. Mm-hmm. Det här med trappor, va? Ja, jag kunde nästan ha satsat pengar på det. Ja, alltså jag ska gå in på en längre grej sen, men jag har en liten fråga. Varför kan man så här skutta av vissa trappor men inte alla? Nej. Och vad är det som avgör att man kan det eller inte? För jag lyckades inte lista ut vad det var som var skillnaden på de trapporna där jag kan. Så här, man kan inte hoppa upp från trappan av någon anledning. Nej. Men man kan liksom, du vet, släppa taget, även droppa ner genom en trappa i vissa fall, men i vissa fall inte. Gud vad jag har dött många gånger på att jag säger, men jag skuttar igenom, nej, det får jag inte. Alltså jag blir så otroligt arg av det. Ja, hur många gånger Moonwalker då? Gud, hela tiden, så fort jag fick chansen. I början så störde jag mig mest på det, men mot slutet tyckte jag det var mest kul. Så att, nu ska jag Moonwalka upp för nästa trappa. För grejen är att när du går upp för en trappa så håller du in snett uppåt och liksom, det går helt enkelt. Och fortsätter du hålla in när nästa trappa liksom ändrar riktning, så fortsätter din karaktär att vända åt samma håll. Så han moonwalker upp för nästa trappa. Du kan också börja faktiskt moonwalka om du trillskar lite fram och tillbaka med kontrollen precis när du börjar på trappan, så att säga. Så börjar du moonwalka. Men det har faktiskt en gameplay-funktion. För att då har du en annan riktning när du kommer upp för trappan. Och är det då någonting du direkt ska piska där, så är det ju ypperligt om du vänder åt rätt håll. Mm. Så att man kan faktiskt använda det. Snudd på exploit faktiskt. Ja, det är väl en exploit. Jag tror inte det är med flit. Nej. Jag vet inte, det ser ju lite dumt ut, så jag hoppas det inte är med flit i alla fall. Det hade ett längre utlägg också, sa du. Jag tänkte vi skulle komma in på det sen. Vi kan ta och titta på lite vad Lefyrius och Nidde tyckte. Mm. Lefyrius säger, här har jag den absolut största kritiken för spelet. Det är alltså kontrollen han pratar om. Mm. Jag är så van vid Alucard och jag hade svårt med den stela kontrollen. Så var det i alla spel före Symphony of the Night. Jag tror Konami ville göra det realistiskt och skrämmande. Lite som varför Resident Evil har en tank-kontroll. Mm. Jag tror inte att de försökte skrämmas med Castlevania, för det är ju inte läskigt på det sättet. Det är mer lite så här cirkus-vibs-skumt. Ja, alltså jag tror första Castlevania blev som det blev liksom när de gjorde ett spel, och sen så fortsatte de på det uppnötta spåret lite grann. Mm. I 2, 3 och 4. Du pratar om kontroll nu, inte om skräck. Det är precis, kontrollbiten. Sen Alucard ska ju gärna vara lite smidigare också, i och med att han är ju trots allt hälften vampyr. Mm. kanske Soma också är det, ska jag förklara, för Soma har exakt samma rörelsemönster typ. Ja, det är möjligt. Nidde säger att kontrollen är responsiv på det sättet som det ska vara, så när som på när man hoppar. Mm. Det går att ändra hastigheten och vart man ska falla, men inte till 100%. Det är inte Mega Man. Nej, det är, jag försökte att inte säga det, men ja, det har varit med ändå då. Ja, sen tar han också upp där. Hur kontrollen hanteras vid trappor går också att ifrågasätta. Att kunna hoppa på men inte av är oerhört enerverande. Alltså man kan ju också ifrågasätta vem som har liksom designat allting kring Draculas hus i de här spelen alltså. För det är ju trappor, helt jättekonstiga trappor ute i ingenstans ibland. Ja. Jag måste fråga mig också, vad tillför egentligen de här trapporna förutom svordomar och irritation? Spelmekaniskt, de tillför ingenting förutom att ta det till en högre nivå. Hade man inte kunnat lösa det med bara att ha en plattform man hoppar på istället? Jo, men den kanske tycker att det ser coolt ut när den går upp för trappor. Alltså jag tror att det är så att man gjorde det på NES för att man tyckte det så coolt ut att han kunde gå i trappor, och sen så har det hängt kvar som en så här, det här är en del av Castlevania. Men ja, nu blev jag bara sur på det. Alltså ärligt talat, jag tyckte inte om trapporna alls. Jag tyckte fortfarande att man hade sin charm på något vis. Och det var faktiskt inte så ofta jag hade problem med det heller. För det går ju att så att säga fuskdöda många fiender. Även från trapporna. I och med att du kan kasta din piska i 8 olika riktningar. Så kan du ju också ta dina fiender genom väggar eller underifrån. Eller på annat sätt liksom med en yxa eller vad som helst. Ta ner dem innan du går upp för trappen. Så jag körde alltid super safe ur den, ja, på grund av det då. Så det var inte allt för ofta jag störde mig på trapporna, förutom att de tar tid att gå upp för att det är så liksom konstig mekanik i förhållande till resten av spelet. Jag tycker framförallt i klocktornet så blev jag oerhört frustrerad på de här jävla trapporna överallt. Alltså jag kände verkligen så här, åh, vad är Samus som kan hoppa? Ja. Ja. Det fanns mycket jag störde mig på där. Och vi är inne på lite smått irriterande segment och lite så här hur pass svårt det är. Så det är väl läge att gå in då på utmaning och livslängd. Och ja, utmaningen... Alltså Symphony of the Night, nu är jag där ändå, kladder. Men det är liksom mitt första riktiga upplevelse till Castlevania. Det är inte så jäkla svårt egentligen. Alltså det är lite som man själv gör det. Alltså du kan ju levla sönder alla cards så han är övermäktig allt och alla. Och då blir det ju pissenkelt. Och det var ju lite, kanske inte till 100%, men det var mycket så jag klarade Symphony of the Night. För jag jagade inte alla hemligheter. Jag var inte liksom... Du var inte Samson. Nej, jag vill... Det är okej. Kändes det bra det där? Nej, det kändes... Jag vet att jag har ett problem med det här, men... Men jag försökte ju klara spelet först, och sen gick jag runt och hittade allt. Ja, precis. Ja, i vilket fall som helst. Det här spelet är ju betydligt mer rätt fram. Både i liksom att du går i stort sett hela tiden från vänster till höger. Och det, liksom, det finns hemligheter, men då är det ju föremål. Eller liksom föremål som ja, power-ups eller mat liksom, eller hjärtan. Det är inte mycket mer än så. Det ska finnas ett hemligt rum någonstans, men jag har inte hittat det. Nej, inte jag heller. Jag har sett videos på när det är någon som hoppar mitt ute i luften och håller på. Så det finns säkert någonting där, men det är ändå japaner vi pratar om. Så. De är ju inte kloka. Precis. Men utmaningsmässigt så var väl det här i alla fall på samma nivå skulle jag säga. Alltså det börjar ju väldigt enkelt. Och liksom man känner att, yeah, fan vad jag är liksom badass med min piska. Liksom. Och så går man och snurrar på den och känner sig jävligt allmänt ball. Men det är en väldigt tydlig trappsteg i utmaning här. Och den här trappan sträcker sig rätt långt och det är rätt så höga trappsteg. Så det är nästan så att man märker när spelet börjar bli svårare. För att det går från att vara liksom ganska enkelt till rätt så utmanande. Och sen från rätt så utmanande till riktigt utmanande. Och sen från riktigt utmanande till ja, jävligt svårt mot slutet. Så det kanske inte är så mjuk trappsteg i det här, men den går i alla fall åt rätt håll och den är rätt så jämn. Jag skulle säga att alltså, det som är problematiskt med den här trappstegen är att den är föränderlig. Det är olika saker som är svårt hela tiden. Mm-hmm. För att, alltså, när jag spelade spelet så jämförde jag det väldigt mycket med en väldigt missvisande första dejt. För i början så liksom, kan du ju ta dig fram och det går rätt fort och du liksom bara chillar och det är inga cheap deaths och sådär. Och sen så kommer du till den här vattenbanan. Som, jag vet inte vilken bana det är, men den kommer ganska tidigt. Och där börjar du plötsligt dö jävligt mycket. För att du faller ner i vatten och för att det kommer en fiende du inte har en chans att se som bara plopp och så puttar han ner i vatten. Och det är liksom jättemycket att du faller när du klättrar. Och det här att man dör när man kommer utanför bild har ju provocerat mig något enormt. Alltså när man till exempel, om man håller på och tar sig ner för en lång liksom, i princip ett stuprör är det väl i princip. Mm. Och ser liksom trappor och fiender och sådär. Och så är man lite smidig som man typ, istället för att gå i trappan så hoppar man ner på andra sidan och faller ner en våning direkt. Och det funkar jättebra tills man når det som är botten av skärmen liksom. Alltså när den har scrollat färdigt, när du ska lämna den här rutan. Då dör du om du nuddar golv. Istället för du måste liksom gå för trappan för det ska funka. Även om jag hade liksom, om jag är precis där trappan borde vara, alldeles under bild, så dör jag. Mm. Och det, what the fuck var liksom... Det är hål i mekaniken lite grann där. Ja, och sen så lite senare i spelet så alla bossarna tycker jag var ganska så enkla fram till man kommer in en bit in. Då är det verkligen så här, för det, ja, ofta så får du typ det redskap som är bra att använda på den här bossen strax före eller lite tidigare på banan. Mm. Så att man kan ganska så lätt ha ihjäl de flesta bossarna ganska så enkelt. Tills man plötsligt kommer in lite längre in i spelet. Nu minns jag inte exakt vilken fiende det var. Jag tror att det var den här det är en återkommande fiende faktiskt för Castlevania. Han var med i den i Symphony of the Night också. Vad är det heter? Slogra. Han som är som en fågelskelett som har ett spjut. Mm-hmm. Egentligen, det är väl bland de första bossarna i Symphony of the Night. Ja precis, han är med sin polare Guy Bond som man också hittar strax efter det här. Just det, ju. Det var en sån här kär återblick, vilket är väldigt konstigt att det här kom före då, men... Ja, vi gjorde det baklänges helt enkelt. Vi gjorde sån här lost hopp i tiden. Hur som helst i alla fall, Slogra är den första bossen som verkligen var en boss, tyckte jag. Inte särskilt svår egentligen. Det gick ju bara att lista ut hans mönster liksom, precis som med allting annat. Men tidigare hade man nästan kunnat tanka alla bossar. Mm. Att man gör alltså, du vet ju hur jag är med bossar. I det att om jag känner att jag är över handen så bara går jag in och mörser på. Och jag gjorde det på en boss här och jag har sån jävla ångest över det. För att jag varit så jävla lurad. Det är den där stora jäveln som är gjord av sten och som blir mindre ju mer man slår på han. Mm, precis. Jag hade ju the upper hand över han fram till att han hade typ två prickar kvar och tänkte, ja men nu ställer jag mig bara mörser. Problemet är ju att han tår ju som fan för den sista biten. Så två gånger... Då dog jag för att jag slarvade mot slut. Inte slarvade utan medvetet slarv. Alltså jag sket i förutsättningarna och bara öste på. Och då dog jag. Och så här, spelet lurar mig. Ja, ni ser det. Den har en missvisande första dejt där spelet. Det är ett återkommande tema. Ja. En liten fående grej apropå den bossen. Mm. Han heter Coronaut. Okej. Okay. Baklänges så är det Ton of Rock. Ja, jag älskar baklängesteorin med Alucarda och allt sånt där. Jo, men det finns mer sånt också. Kommer du ihåg den här bossen som är... Det är som en mellanboss med typ ett stort skeletthuvud som slickar. Aha. Han heter Puexil. Vilket på baklänges är Licks You Up. Åh, oh, shit. Det är riktigt fulaste dock. Det är bossen på bana 6, det dansande paret. Aha. De heter Fred Ascare och Paula Abgul. Ja, det är inte så mycket baklänges. Men det där är ju också någonting som har varit liksom en grej som Castlevania har gjort. Det är liksom bara kolla på, när inte jag spelar ut spelet, men jag har ju sett eftertexten i första Castlevania ändå. För att det är en stor grej med att de har ju spoofat som fan. Ja, det är ju, alla heter ju så gamla, det är ju gamla skräckfilmspionjärer och skådespelare och regissörer och allt möjligt är med. Ja, men precis. Mm. Hur de fick in Paula Abdul i det där, eller? Hon var en stor dansare på den tiden. Ja. Och Fred Astaire är också en gammal dansare, liksom. Hennes Straight Up är för övrigt en riktigt bra låt. Ja, jag var lite kär i henne när jag var liten och såg den videon. Eller nej, det är den där andra, när hon är med katten. Eller är det den som är Straight Up? Nej, jag minns inte videon. Jag vet bara att Straight Up är ett jävla go i sig. Ja. I senaste American Idol-säsongen så var det en kille som gjorde en akustisk version av den som var svinbra. Så det var lite den som fick mig att öppna ögonen för den låten igen. Får man gå in på iTunes och leta. Mm. Den var ju även med i DJ Hero, första DJ Hero. Och remixat på väldigt uppfriskande sätt. Oh, spännande. Jag var inte så förtjust i DJ Hero, men du får visa mig någon. Ja. Ska vi glida lite snyggt tillbaka? Ja, jag tänkte det. Vi har ju lyssnare som spelar också. Vi kan ju faktiskt bjuda in dem lite mer. Ja, Lefyrius säger att han vissa gånger hade svårt att veta att han skulle gå, till exempel i techrummet eller mode 7-rummet som man också kallar det. Mm-hmm. Även fast det är varierande miljöer så är spelet inte speciellt varierat. Hur menar han då? Ja, jag tror att det är två olika saker. Först, jag visste att jag skulle gå emot jourrummet. Jag kanske dog någon gång för att jag såhär, aha, okej, vänta, det är ditåt jag ska. Ja, ja, men, ja, precis. Men jag tyckte inte att det var liksom så att man skulle säga att det var genomgående för spelet. Nej, inte jag heller faktiskt. Jag tyckte, men det, ganska ofta så fanns det bara en väg att gå. Ja. Ja, alltså jag var ju fortfarande, i och med att det är Castlevania, så var jag ju i Symphony of the Night tänk och tänkte att jag ska utforska alla dörrar. Men det är bara en dörr, liksom. Men ja, tycker du att spelet inte är särskilt varierade? Nej, alltså rent miljömässigt eller färgvalsmässigt så finns det ju ett genomgående tema. Mm. Men annars så kan jag inte hålla med Lefyrius om det. Jag tycker att även det här färgvalsmässigt tycker jag förändras när man väl kommer in på insidan av liksom borgen. Mm. Så blir det lite mer. Jag tycker till exempel att ja, men guldrummet tycker jag var ett så här läckerskönt område med en helt annan design som gav en annan känsla också, mycket mer plattform och sånt. Sen även lite senare när man möter döden så har man ju det här otroligt snygga draperiet som hänger i bakgrunden. Man känns som att man är i en salong hela tiden. Hela det området tyckte jag liksom, nu pratar vi om det grafiska där, men det, den variationen tycker jag i sig hjälper mycket. Sen så har du det att i början så är det väldigt mycket straightforward spring från vänster till höger. Sen så har du hela Clock Tower-sekvensen som bara är en massa komplicerade plattformsdödsögonblick i princip. Mm. Så jag tycker att det finns variation. Den är inte extrem. Och menar, visst klättrar man upp och ner i saker även innan och efter klocktornet, men samtidigt så förstår jag lite vad Lefyrius vill komma med, för att jag tycker att det finns en tendens att det är fortfarande väldigt mycket bara gå, slå, hoppa. Det händer liksom några små glimtar här och där med mode 7-rummet eller nu ska du svinga eller sådär. Så när man kommer till exempel partiet med de flygande stenarna som flyger så diagonalt, då blir det ju så här uppfriskande och spännande med någonting nytt. Men det är också ett exempel på där det faktiskt är variation. Så det är inte helt... Jag vet inte, jag tycker att spelet bygger på... Spelet är Iceman från Top Gun. Så är det. Nu ska vi höra. Val Kilmer. Hans roll i filmen Top Gun. Han är ju en väldigt duktig stridspilot och hans metod att vinna beskrivs som han flyger så jävla bra och spelar ingen roll vad du gör så kan han alltid liksom fixa det. Hans teknik är att han inte attackerar. Han tråkar ut dig så att du gör bort dig. Mm. Och det är det lite det här spelet gör också, för att det finns ju fler, det finns ju, det är kul att du säger det, för det finns ju UFC-fighters som har samma tänk. Jo, men det är ju en taktik, det är ju en gammal machiavellisk metod. Det är bara att Iceman är min favorit, så det får jag inte referera till. Ja, det finns, en kille ska ju faktiskt upp och slåss nu i helgen, som vi är, ja, på råsklicken kan jag säga så. Är lite, jag i alla fall älskar den jättemycket, en gammal karatekille som har liksom inte skola om sig, men han har liksom lagt till funktioner i karaten som gör att han är väldigt unik fighter. Och svår att möta, för att karate hamnar ju i mångt och mycket om att kontra. Ja, ta en smäll och sen snabbt in. Ja, eller hellre undvika en smäll och sen liksom, en smäll ska ju också kunna döda i filosofin. Ja. Precis, men fortsätt med din Iceman. Ja, vi fastnade helt och hållet i UFC-snack. Jag är inte så insatt i den världen, så det har inte så mycket att komma med. Det jag skulle komma med i alla fall, att det här Iceman-liknelsen funkar i två plan. Dels tycker jag den funkar i svårighetsgradsmässigt, för att du kan, i början så lär du dig att du kan svaja och flya mycket. Och sen så fort du kommer till banorna där det är mycket cheap death, då lär du dig att du får inte bli uttråkad. Du måste nöta på, ta det lugnt, göra som du gjorde, chilla, cheap döda fienderna i förväg så att du får en lättare väg att gå och inte stressa upp dig. För börjar du tycka att det går för långsamt så att du liksom tar genvägar, det är då du dör. Mm. Alltså, alla banor går ju på tid. Upplevde du det som ett problem någon gång? Faktiskt inte. Oftast så hade jag dött redan innan klockan ens var i närheten. Mm. Ja, men så var det ju för mig också. Alltså, fast jag segade mig fram då, som jag upplevde seger i alla fall, så hade jag liksom gott om tid när jag kom till bossen. Så att det liksom, det kändes som att jag förstod lite hur det här spelet skulle spelas, som jag får slå mig själv lite på bröstet. Jo, men du har helt rätt. Du gick ju inte på Iceman. Jag gjorde ju det. Nej. Därför jag dog sin helvete mycket också. Du trädde in i min roll lite grann. Ja, det hjälpte. Så vi tar och ger, Anders. The student becomes the master. Det här innebär också att du i slutändan ska döda mig, för det ingår i det. Vadå med sitt? Jag tänkte på den gamla buddhistiska tanken som är bakgrunden bakom. Ja, just. Lefyrius tycker att det är riktigt utmanande. Symphony of the Night är ingenting i jämförelse. Nej. Ja. Han säger också att det som bidrar till utmaningen är den stela kontrollen som jag aldrig van med vid. Klocktornet är extremt utmanande. I alla Castlevania så var det också här. Mm. Det har ni rätt i. Klocktornet var en bitch alltså. Mm. En riktig bitch. Nidde tycker svårighetsgraden är lagom. Med ett undantag som kommer strax till sista banan. Då blir det omänskligt. Bosskavalkad är inte rättvist på det sättet som det gjorts, tycker jag. Undantaget som jag nämnde är alla cheap deaths. Fy satan, ja. Mycket cheap deaths det. Ja. Fast jag vet inte, alltså de här cheap deaths, om jag ska fokusera på det här först, jag liksom kan acceptera dem på någon konstig anledning i Castlevania, för att det ska vara svårt. Det ska liksom vara lätt att dö, att ta sig an Dracula och hans underhuggare i hans slott liksom. Det är Draculas hemmaplan och det här är liksom det värsta stället en människa kan vara på. Och liksom, då får man liksom leva med att man, eller man får leva med att man dör. Det låter ju roligt att säga det också, men du förstår det jag tänker liksom. Ja, alltså jag förstår hur du menar, men jag vet inte. Det känns som att det är en gammal gameplay-mekanik. Och det känns som att man, när man ändå har gjort så mycket moderniseringar och vill liksom skryta med att det är ett NES-spel med Super Nintendo-teknik, tror jag. Mm. Och det är väl det som gör att jag kände att jag hellre ville ha lite mer Super NES. Alltså, spel får gärna vara svårt. Jag älskar ju att bli utmanad i spel. Mm. Men även jag tycker cheap death, det är inte det roligaste sättet att göra det på. Såvida man inte som sagt har ett riktigt suveränt checkpoint-system och så att det liksom, det gör ingenting att du dör på det viset. Du kan liksom få lite skam av det, men inte att du måste. Här var det ju flera gånger som jag dog och fick liksom ta en continue, och så började jag, måste du så jävla långt ifrån det var. För det finns ju ett checkpoint-system, men det finns också ett continue-punkt-system. Mm. Och jag vet inte hur många gånger jag fick börja om från början på klocktornet till exempel, och så bara, åh, så måste jag klara hela den här passagen som jag var så jävla glad att jag slapp. Och liksom så att det finns mycket i det där som jag, det finns en poäng i det du säger, men jag vet inte om det känns fortfarande inte helt rätt på något vis. Jag ska inte säga att det inte är svår, för det gjorde jag ju. Men så här i efterhand kan jag liksom skratta åt mig själv lite grann, snarare än att liksom bara hata någonting. Det känns som att det finns andra sätt att bestraffa att man har misslyckats som spelare än att tvinga att spela om en massa saker. Mm. För det gör ju att man, alltså, det yttersta målet med det hela är att du ska känna att du har lyckats med någonting, du har klarat det. Och att, särskilt om det ska vara svårt, om det är gjort för att det ska vara lite svårt. Och så får du liksom, du får inte tillfredsställelsen av att det är klart förrän långt, långt senare när du dör nästa continue och inser att jag behöver inte göra om det där i alla fall. Och då är det för långt ifrån att du klarade det, att du kan känna vinsten av att du klarade det. Ja, precis. Det borde ju vara tydligare liksom hur det fungerade, det här checkpoint och kodsystemet. Ja, alltså bara någonting som säger typ så här, om du dör nu så får du åtminstone börja härifrån, för det vet du aldrig i förväg. Och det skulle vara bara en liten indikation, man går förbi en flagga som hissas, du vet, något sånt där skitsimpelt bara. Nu är det ju ett exempel från ett annat spel, men bara någon sån här liten fånig grej som hintar om att så vad som än händer så behöver du åtminstone inte göra om det där. Och då kan du känna, åh, shit, vad skönt, jag klarade det där jävla partiet äntligen. Och det nu får du aldrig den, för att du får liksom bara sitta och vara nervös tills nästa gång du dör och hoppas att du slipper göra om det där. Ja, fast det är ju där jag sitter på sitta på naglar. Säger man så? And nails. Ja. Det översätter lite konstigt. Sitta på nålar. Som är synonymt med Castlevania, kan jag tycka. Men jag håller ju helt klart med där du säger. Men jag, någonstans uppskattar jag det som gör mig frustrerad. För att det hör ihop på något vis. Jag vet inte, jag är väldigt så här goofy just nu, men... Ja, det må kanske hänga ihop med Castlevania, men i så fall tycker jag att man kanske ska förändra Castlevania. Ja, men det har hon också gjort. Ja, det har vi faktiskt. Livslängdsmässigt då, det är i förhållande till Symphony of the Night då, framförallt, så är det ju rätt så kort spel. Alltså jag tog det på två sittningar egentligen. Mm. Och ja, man dör en hel del och liksom det höjer till utmaningen, men livslängd, alltså det finns ju egentligen inte så många poäng med att spela det igen. Förutom att det är ett kul spel som man vill spela igen då. Ja, så det finns ju inget andra varv. Visst, det finns lite hemligheter, lite gömda saker i väggarna, och man kan ju samla power-ups och sånt, men det är ingenting som består på något vis. Nej. Man skulle ju kunna spela om det bara för att lyckas lista ut vad fan de här 1, 2, 3 grejerna är. Jag hittar bara tvåan och funderar, vad fan är det här? Jag tror att det är så här. Man uppgraderar ju sin piska. Mm. Och det ser man ju på piskan att den är uppgraderad. Jag tror att 1, 2 och 3 är... För jag vet att det går att uppgradera även second hand-vapnen. Alltså, ja, det som du kan kasta. Knivar eller yxor eller helt vatten och sånt. Ja, du kan även uppgradera dem. Så jag tror att det helt enkelt är att när man har liksom... Om man har yxa och tar en yxa till, då får man yxa 2. Okej. Okay. Jag tror att det är så det funkar. Den är lite kraftfullare. Men å andra sidan, det försvinner ju så fort du tar nästa och du... Det är ju faktiskt väldigt störande det där, att man inte kan välja second hand. Ja, men det andra vapnet. Mm. Vilket i och för sig borde vara second hand. Ja. inte andra hand, men i den andra handen. Ja, men precis. För det är ofta man liksom, man står precis där ljus är och så piskar man för att ta grejen, och så är det det heliga vattnet till exempel var det hemskt sällan jag hade användning för. Däremot det här bumerangliknande föremålet, jag vet inte vad det kallas. Ja, det är ju egentligen ett krucifix, men man har kallat det för en bumerang av någon anledning. För att, ja, för censureringens skull. Precis. Det är Niddes favoritvapen för övrigt också. Ja, det är nog mitt favoritvapen förutom piskan då, som äger öv. Så, ja. Jag gillar ju det för att det kommer tillbaka, så att det hinner göra två. Det är ju jävligt effektivt mot Dracula till exempel. Mm. Framförallt i hans sista fas när han blixtrar och har sig. Precis. Ja, jag vet inte, jag tyckte om daggers. De gick snabbt. Ja, det är lite Ghost and Goblins-vibbar där, va? Ja, faktiskt. Jag tyckte det funkade bra. Jag var inte särskilt förtjust i yxan, men det är jag aldrig. Nej, ja, den har också en sån här ikonisk känsla över sig. Men ja, den här jävla bogen liksom. För ja, det lämnar utrymme för förbättring, helt klart. Ja. Ja, vad finns det mer att ta upp egentligen? Har våra lyssnare någonting att säga? Under detta segment. Alltså jag tänkte på Nido och Lefyrus då. Eller börjar de summera spelet? De börjar summera nu. Jag kanske ska hoppa på det på en gång. Mm, jag tror det. Lefyrus tycker det är otroligt bra rent presentationsmässigt. Där både grafik och musik är perfekt. Perfekt skulle jag inte säga om grafiken. Mm. Men mycket bra. Och musiken är ju fantastisk. Mm. Problemet är att det är så svårtillgängligt. Symphony of the Night är ett bättre spel. Men det hade ju aldrig varit så om det inte vore för det här spelet. Mm. Jag vill inte glömma mina upplevelser, men jag vill glömma min frustration. Mm. Mm. Ja, alltså på det stora hela så är jag glad att vi har spelat det. Ja, jag också. Det var ett, alltså jag kan säga det, det var ett skitroligt och skitbra spel. Det finns frustration inbäddat i det, men jag liksom tar emot den frustrationen på något vis lite grann. För att jag har upplevt frustration som är värre i betydligt sämre spel. Mm. Rätt nyligen, som ni alla vet. jag kan leva med att man dör av att man ramlar ner för ett stup, eller att liksom, ja, man kliver på en blodig tagg eller någonting sånt, men inte att man dör av ånga från ett tåg eller en hund på ett hotell. Så det är liksom, ja. Jo, jag förstår precis vad du menar. Jag tror att det som gör att jag inte, alltså jag tycker att det är ett bra spel, det ska jag absolut inte säga någonting annat om. Jag är glad att vi har spelat det och jag tycker att det var ett kul spel att spela. Jag tror att mitt problem, som det så ofta är, att när det är till en lite modernare maskin än Nintendo bakåt, så har jag med mig vissa förväntningar. Och det här var i mitt tycke ett NES-spel som släpptes på Super Nintendo, med några förstås Super Nintendo unika saker som mod 7-effekter och sånt, men i grund och botten så var det ett gamla skolans spel som kom till en modernare maskin. Mm. Och jag tror att det sänker helhetsintrycket för mig, för att hade det varit ett NES-spel, alltså om vi backar tillbaka och tänker oss att det är gamla Castlevania-motorn, då hade jag nog uppskattat det väldigt mycket mer, för då är jag okej med de där sakerna som du är okej med. Mm. Nu är jag ju så bortskämd som dels har spelat väldigt mycket annat på Super Nintendo som kom lite senare, där man har lite mer liksom kött på benen i vad gäller liksom ludologin. Och sen förstås också har jag ju spelat senare spel i serien som tar konceptet ännu längre. Mm. Men på det stora hela så tycker jag ändå att det känns liksom ett gediget och bra ganska svårt spel som är väldigt trial and error, men du är underhållen och frustrerad samtidigt, för du ger ju inte upp, det är väl det, tror jag. Nej, Precis, det är det. Du känner hela tiden motiverad att fortsätta efter att ha dött. För att, ja, det kanske är grundat till att du dör så enkelt. Så att det är därav rätt så enkelt att undvika nästa gång. Mm. Men det när man spelar ett spel som är så här, man sitter och bara svär och ser man förbannad, och sen så när man typ klarar det så har man den här förbannade liksom, där fick du din jävel grejen. Ja. Det här spelet har allt det förutom där fick du din jävel, för man får aldrig sälla sig och peka på skärmen och säga där fick du, för man är osäker på att vad händer nu om jag dör, måste jag göra om hela det där. Och det där förlösande gåvan som jag vill ha när jag vill bli belönad med att få skrika åt min tv-skärm att nu har jag dig din jävel, den fick jag inte. Kanske på bossarna, men bossarna i sig var ju inte så jävla svåra, så att det var inte så mycket. Alltså, det är svårt att skrika på en boss över en del av banan som jag klarade för en kvart sedan. Du skulle vilja spöa på arkitekten sista du gjorde alltså. Egentligen kanske. Nej, men som sagt, någon typ av system som säger så, checkpunkt eller checkpoint, nu behöver du inte backa någon längre än så här. Mm. Och när man kommer till den, då hade jag fått chansen att peka och skrika åt spelet. Och i och med att den biten saknades så tappade det lite för mig. Okej. Okay. Då vill jag höra vad du ger det här spelet för pizza. Oj, vad svårt. Ja, det här är en pizza som jag har svårt att säga vad som är på den här pizzan, men vad jag kan säga är att det är en ganska så bra pizza, men den är inte särskilt modern. Det är en väldigt traditionell pizza. Den har liksom bakats i riktig stenugn. Det är inte någon sån här modern pizzaugn. Och den har liksom stöpts fram av en kunnig och erfaren pizzabagare. Däremot så känns det som att pizzorna har liksom utvecklats från, säg, Capricciosa, Vesuvio, de här standardpizzan. Nu finns det så mycket mer man kan göra. Det finns, kebabpizza har kommit på menyn. Och mm. man kan ha olika spännande såser, och man kan ha frukt på om man vill. Man kan ha nötter, man kan ha liksom massor med spännande saker på sin pizza. Och när man då ställer det i jämförelse med vad som finns i övrigt, så att säga, så blir den här välbakade capricciosan inte så jäkla spännande ändå. Nej. Tyvärr. Det är innan vi slutar så vill jag också säga att det är ju trots allt en bra gjord capricciosa. Det är, vill du ha en riktigt god capricciosa, så är det här en av de bästa. Mm. Vi hade väl även Nidde som gjorde en pizza den här veckan. Och det, jag tror till och med att det är samma typ av pizza, men vi kan väl lyssna på vad han sa ändå. Ja, han säger som så. Jag kan bara ge det här spelet en pizza, och det går inte att argumentera. Det är en capricciosa. Ja, ni är inte vi som, jag vet inte, vatten och mer vatten. Det är klassiskt, det är aldrig fel, man blir nöjd av den. Den har brunt på sig och den lägger sig lent på tungan. Det enda som saknas är något extra för att ändra det från en väldigt bra pizza till en extraordinär pizza. Ja, vi är ganska lika, ja, ni är det, tror jag. Jag har en liten annan approach till den här pizzan dock. Mm-hmm. Det här är faktiskt en kebabpizza för min del. Mm-hmm. Med allt det göttaste som man kan få på en pizza. Men grejen är att förutsättningen är att du är på en festival. Och du är liksom svältfödd. Du har inte käkat riktigt på flera veckor. Och du går till sånt här skabbigt pizzastånd. Och du är ju vrålhungrig. Så du har inte käkat en vettig pizza på år och dag. Så du liksom beställer den fetaste kebabpizzan de har. Och liksom, du får där du vill ha på pizzan. Det är, du vet hur festivalpizza kan vara, va? Att det är liksom amerikansk panpizzastuk på dem. Ja, gud. Och så kommer den på en sån här papptallrik och så är de redan uppslicade. Så du får äta med fingrarna. Och det är skitsvårt att äta den, för att du måste äta med fingrarna. Och det springer folk och är full överallt. Och ja, den är jättehet och så. Så den är svår att äta. Och den kanske inte är bakad på det optimala sättet. Och ingredienserna kan ifrågasättas just kvalitetsmässigt. Men i grunden så är den riktigt bra och välkommen, framförallt pizza för dig. Det är någonting som du har längtat efter länge och som du äntligen får sluka i dig av. Och när du är käkar den, så är det liksom, oavsett om den var het och liksom svår att äta, så var den helt suverän i slutändan. Och då, Samson, är det dags att lyssna på musik. Och lite av ett genomgående tema den här säsongen har ju varit svensk bitpopmusik. Och det blir faktiskt lite mer av det den här veckan. Vi ska lyssna på ett svenskt band då, från Göteborg, som heter Thermostatic. Och de består av fem individer som gör helt suverän musik, influerad av diverse olika tv-spel. Musikaliskt tycker jag mig höra influenser från både nya Metric och The Yeah Yeah Yes, om du har lyssnat på dem. Spännande. Mm. Suveräna band båda två de där. Och det är väl mest att det är en kvinnlig sångare i banden som är, liksom, får mig att knyta an. Musiklandet.se skrev en recension på deras skiva från 2006 och de kallade det för tv-spelsknark i sin renaste form. Så det där räckte för att jag skulle tycka att det skulle passa in i retresan. Tyvärr, måste jag ju säga, så är ju det här bandet nedlagt sedan tidigare år. Men deras katalog, den finns på Spotify och även på deras hemsida. Vi kommer länka till båda dem. Så att, gå in där och kolla, för det är riktigt bra musik på i stort sett allting de har gjort. Låten vi ska lyssna på nu, den heter Reasons och den kommer från albumet Joy Toy från 2006. Jag har en liten teori om vad den här låten handlar om, men jag säger ingenting utan jag inväntar och ser om det är någon lyssnare som också plockar upp samma signaler som jag får. Men här har vi låten i alla fall, varsågoda. Samson, till slut så är det äntligen dags för att ta tag i den här sagostunden igen. Som vi har väntat. Ja, det har varit en pärs kan jag säga. Det är väl också främst anledningen till att vi är sen med den här inspelningen är den här rackarns sagostunden. Men det har ju blivit så att ju längre jag har skjutit och senare lagt det, desto mer har jag känt att förväntningen är på mig att leverera någonting riktigt episkt. Så det har liksom blivit någonting som hängt över. Men jag kan gladeligen säga att den här sagostunden är lång. Den innehåller väldigt mycket story. Och förhoppningsvis så kommer alla sagostundfantaster att bli mättade nu ikväll. Vi får hoppas. I den senaste sagostunden då så slogs ju vårat party mot Masamune för att komma över just svärdet Masamune. Och det här var någonting vi lyckades med, men när vi fick tag i svärdet så upptäckte vi att det var trasigt, att det saknade delar och så. Så vi ger oss således ut i världen för att försöka få tag i de här delarna så att vi kan laga svärdet, eftersom vi behöver det här svärdet för att kunna besegra Magus. Magus är den elaka magiker som har skapat Lavos, och Lavos är den monster som i framtiden kommer förstöra världen, har vi fått dela på. I de sydligaste delarna av denna karta kommer vi till ett hus där Tata håller hus. Så ni kanske minns Tata, det var den här lilla pojken som vi pratade om i förra sagostunden. Som folk trodde var den liksom utrönte hjälten av världen, den som skulle rädda världen egentligen. Den lilla pojken visar sig nu att han har stulit den här medaljongen. Och han skäms, han ber om ursäkt och han ger oss den här medaljongen. Dock så är det ingen i vårat party som kan bära den här medaljongen, men ganska snart så får vi tag i dess rättfärdige ägare. I ett något undangömd hörna i denna värld hittar vi den besvärjade skogen. Och där, långt in bakom en buske, hittar vi Frogs hemliga tillhåll. Och därmed även Frog. Men när vi pratar med honom och visar honom medaljen så vill han inte ha den. Hans självförtroende är djupt skärrat sedan han inte lyckades försvara och beskydda prinsessan. I en av lådorna i Frogs gömställe hittar vi en annan del till svärdet. Och ganska snart noterar vi att det finns massa bokstäver inristat på denna bit. De här bokstäverna översätter vi direkt till Melchior, en man som vi stött på tidigare vid Lean Square. Och i brist på annat så beger vi oss tillbaka dit för att försöka få hjälp. Via tidsportalet så tar vi oss till Lean Square och Melchiors stuga på 1000-talet. När vi pratar med den gamle mannen och frågar varför hans namn står inristat på svärdet så får vi inget rakt svar. Men däremot berättar han att han skulle troligtvis kunna sätta samman svärdet igen. Problemet är dock att för att göra det så behöver han något som kallas för en Dreamstone. Och vi söker igenom Robos databas för att försöka få svar på vad en Dreamstone är för någonting. Men vi får inget svar. Och det visar sig nämligen att den här röda stenen då, det är någonting som används som pengar långt, långt bak i tiden. Lyckligtvis så har vi dock noterat en ny portal vid navet i all tidsresan, vid den här tidens ände då. Och den här portalen, den för oss hela 65 miljoner år bakåt i tiden. Där vi hoppas kunna hitta den här säregna stenen då. Vi anländer till denna tid och vi landar mitt ute i tomma luften, vilket innebär att vi faller en bra bit ner för en klippa. Och när vi landat och borstat av oss noterar vi hur vi är omringade av massvis av reptiler. Reptiler som vi illa kvickt får slåss emot. Det visar sig vara rätt så tåliga, men lyckligtvis får vi hjälp med detta av ett helt nytt ansikte. En urfödingskvinna som kommer till vår undsättning och hjälper oss att besegra flocken. Och efter det här så kommer kvinnan fram till oss och berättar på sitt infödingsspråk att hon är imponerad av våran styrka och presenterar sig själv som Ayla. Hon frågar oss sedan om vart vi kommer ifrån, men våran förklaring att vi kommer från framtiden går inte riktigt fram. Ayla skrattar med så tycker jag att vi är lustiga människor. Vi fortsätter förklara för Ayla att vi är på jakt efter en speciell röd sten och Ayla berättar då att de har många olika stenar vid deras läger och ber oss följa med dit. Ayla springer dock i förväg, vilket innebär att vi måste ta hand om alla monster och reptiler som blockerar vår väg. De tål som sagt en hel del skada, men i slutändan går det bra och vi kommer ut på denna tidsålders karta. Här behöver vi inte gå länge innan vi når hövdingens hydda, där vi träffar både hövdingen och Ayla själv, som berättar att det ska hållas en midnattsfest under natten, att vi är inbjudna till denna. Festen dras så småningom igång och det inleds med att Krone och de övriga introduceras och välkomnas av Ayla. Efter det börjar samtliga att dansa på en väldigt säregen dans. Och Krone springer runt på festområdet och talar med alla medlemmar i stammen. Varav han också får veta lite mer om Asala, ledare över reptilerna och stammens värsta fiende. Den här gruppen reptiler och med Asala i spetsen, de befinner sig tydligen i en by som kallas Laruba. Men den här gruppen infödningar har inte lyckats hitta den här byn. Efter Krone har samtalat, dansat, ätit och druckit lite mer visar Ayla Krone en stor röd sten. Exakt en sådan som är ute efter. Men Ayla tänker inte ge den till Krone bara ändå, utan hon utmanar Krone istället i en soppdrickartävling. Och det är precis lika absurt som det är sant. Och efter en stunds button mashing då så har Krone vunnit tävlingen och Ayla får erkänna sig besegrad och ger Krone stenen. Och de fortsätter sedan dricka sin soppa i lugn och ro. Alla vaknar upp tidigt på morgonen och Luca är den första som noterar att allting inte står rätt till. Hennes gatekey är borta. Och ni kanske minns att det är den här gatekeyn som Luca har uppfunnit som gör att vi kan resa i tiden. Vi kan alltså öppna de här tidsportalerna. Och den är ju väldigt viktig för att vi ska kunna ta oss vidare. Så ja, det är stora problem just här. Vi noterar massvis med spår runt om lägret och det står snart klart att det är reptilerna som har varit framme. Vi springer för att prata med Ayla som fortfarande ligger och sover, och när hon har vaknat och när vi förklarat vad som har hänt bestämmer hon sig för att hjälpa oss att hitta reptilernas by och försöka få tillbaka vår nyckel. Vi kommer snart till en skogsglänta som leder in i en labyrint i skogen, och där träffar vi Kino, en av stammedlemmarna. Han erkänner direkt att det var han som tog våra saker, då han kände sig avundsjuk på att vi fick så mycket uppmärksamhet av Ayla. Ayla förklarar då för Kino att det han gjorde var väldigt fel, men hon ber samtidigt om ursäkt för att hon har ignorerat honom under gårdagskvällen. Men tyvärr så har inte Kino våra saker kvar. Reptilerna har nämligen varit framme här istället, berättar han, och de försvann sedan bland träden efter att ha stulit föremålen. Vi får alltså följa det spår som leder in i den här labyrinten, och det är en väldigt lång och förvirrande labyrint. Då och då hittar vi lite användbara föremål, betydligt fler gånger får vi slåss mot olika monster. Och det är en lång och mödosam process, men vi kommer slutligen ut på andra sidan och då kommer vi till en grotta där reptilerna har sin bas. Väl inne i grottan stöter vi på fler reptiler, tuffare fiender denna gång, och många, många är de också. Ayla visar sig vara en bra partymedlem och bistår snart med många bra kombinerade attacker. När reptilerna i första rummet är besegrade får vi ta oss ner genom ett hål, och där finner vi desto fler reptiler och processen upprepas. När vi nått den nedersta våningen så får vi möjlighet att spara vårt spel, och det här indikerar ju på att stora saker är att följa. I nästa rum träffade vi också mycket riktigt Azala som står och tänker högt för sig själv, och det han funderar över är mest hur dessa apor, alltså vi då, har kunnat skapa något så avancerat, och han står och syftar på gatekeyn som vi är ute efter. Vi konfronterar honom, varav han försöker klämma ut ur oss vad nyckeln är till för, men vi vägrar svara. Han kallar då fram sitt värsta monster som han har att tillgå, Nisbel, som blir vår nästa bossfight. Och den här bossfighten är ganska intressant för att den tar sin tid, men jag upplevde den aldrig som riktigt svår. Nisbel står emot fysiska attacker väl, så vi får förlita oss på våra magiska krafter under den här fighten. Han har dock väldigt mycket hälsa, så det tar sin tid ändå. Och dessutom har han ett par riktigt starka attacker som drabbar hela partiet. Just därför ser jag till att konstant hålla hälsan över ungefär 60%. Och jag uppskattar utan tvekan denna fight till att vara i alla fall 10 minuter lång. Men som sagt, strategin känns hyfsat vattentät och ja, skam den som ger sig. Efter mycket om och men så faller Nisbel till Azalas stora förtret. Men när han står och svär och jämrar sig så ber vi honom på än en gång på ett väldigt övertygande sätt att ge tillbaka nyckeln. Han skriker ut att reptilerna någon gång kommer att härska planeten, kastar nyckeln bakom sig och lägger benen på ryggen. Vi ber oss tillbaka till Aylas hydda där hon förklarar för oss att hon är ledsen att vi nu måste ge oss av. Kino, som också finns där, ber än en gång om ursäkt och lovar att nu försöka vara lika stark och modig som Chrono. Vi ger oss av och ställer siktet på den klippa där vi anländer när vi kom till denna tid. Vi måste givetvis slå oss fram då det kryllar av reptiler vid detta område, men till slut når vi toppen och Luca använder sin gatekey för att öppna porten. Vi får sedan hoppa från klippavsatsen för att komma in i portalen. Men allt går bra och vi kommer tillbaka till tidens ände. Därifrån kan vi nå Medina Square, år 1000, rätt så precis. Och det är där Melkor finns. Vi kommer till hans hus och nere i hans källare hjälps Luca och Melkor åt att smida samman massa muna svärdet. Svärdet blir färdigt och det är verkligen slående magnifikt måste jag säga. Men som jag länge misstänkt så är det inget svärd som jag själv kan bära, utan det är en annan hjälte från en annan tid. Vi ber oss åter till tidens ände och reser 400 år bak i tiden, tar oss till den besvärjade skogen och ner i Frogs gömställe. Frog hoppar till när han får syn på svärdet och frågar om det verkligen är det legendariska Masamune-svärdet. Och när vi bekräftar det här så ber han om tid att tänka och överlägga och ber oss således att övernatta i hans lia. Under natten får vi se en återblick från Frogs historia. Vi ser en stor krigare stå i ett tronrum framför kungen och drottningen, och denna krigare kallas för Cyrus, som precis är på väg att lämna slottet. Han berättar att det är på tiden att någon itu med en ond grodkung som tydligen stulit en speciell medalj. Han tillägger också att han gärna skulle se en glimt av något mystiskt svärd. Cyrus lovar dock kungen och Lin att återvända innan han går ut i tronrummet och ber riddarna kring det fyrkantiga bordet att vakta slottet åt honom. Det är en fin touch tycker jag. Fyrkantigt bord. Han går sedan längre ner för trapporna och tillsammans med en ung pojke vid namn Glenn lämnar de slottet. Vi ser sedan små glimtar över hur Glenn och Cyrus slåss mot våg efter våg av fiender tillsammans genom skogen utanför slottet. I scenen efteråt står de båda framför grodkungen som meddelar att han inte tänker ge tillbaka medaljen så enkelt. Men Cyrus besegrar enkelt sin fiende med en specialattack och grodan springer därifrån efter att ha tappat medaljen på marken. Sedan skiftar vi fokus ännu en gång och ser för en stund bara dialog innan skärmen zoomar in på Cyrus och Glenn igen. Som nu står på en klippavsats tillsammans med Ossie och Magus. Tydligen så har Cyrus förlorat sitt svärd som han tidigare svingade så briljant. Och detta är något som Ossie finner mycket nöje i. Ni kanske kommer ihåg Ossie förresten. Vi i partiet har ju slagits mot han en gång tidigare på den här bron och det var ju han som kallade upp döda för att slåss mot oss då. Och han flydde ju sen och här ser vi lite tidigare kapitel ur Ossies historia. Och som sagt, han skrattade åt Cyrus för att han har tappat sitt svärd, men Cyrus vägrar ge sig medan Glenn har svårt att hitta kraften för ännu en strid. Cyrus ber därför Glenn att ta sig i säkerhet medan han uppehåller de två svarta magikerna. Motvilligt lämnar Glenn avstånd medan Cyrus störtar mot Magus. Men Magus är beredd på hans attack och kontrar snabbt med en elektrisk attack som gör att Cyrus faller bakåt kraftigt. Glenn springer fram för att se över sin skadade vän. Cyrus orkar knappt prata men säger åt Glenn att han ska ge sig av och att han ska hämta prinsessan Lin och beskydda henne. Strax därefter drar Cyrus sin sista suck innan han försvinner i en stor flamma av eld. Ossie och Magus står belåtna kvar och ser allmänt nöjda ut. Magus uppmanar Glenn att utmana sitt öde, precis som hans fallna vän gjorde. Glenn bara blänger elakt tillbaka på de två. Ossie fortsätter skrattandes och frågar Magus om det inte ska ge Glenn en mer passande form. Magus håller med och menar på att det alltid finns tid att ha lite roligt, innan han kastar ner en blixt från skyn som gör att Glenn tappar fotfästet och faller handlöst ner för klippavsatsen. Medan Glenn faller skriker Ossie efter honom och kallar han för en ryggladslös fegis. Fokus skiftar ut till nutid igen där Crona och övriga ligger kvar och sover medan Frog vankar fram och tillbaka, plågad av sina minnen. Han konstaterar för sig själv att hela 10 år har passerat och han ifrågasätter nu sin kompetens. Han sörjer också givetvis sin fallne vän Cyrus. I nästa scen väcker Frog Crona, varav han meddelar att han är redo att anta utmaningen. Och även om de misslyckas så är det värt ett försök. Tillsammans med Marley och Frog ges då Crona av från Frogs gömställe. Och snart når de den plats på kartan som kallas för Magic Cave. Och när vi anländer så ser vi att en stor klippa är i vägen för vår framfart. Frog går fram till klippan, sänker sitt huvud och vi får än en gång se en återblick från Frogs tidigare liv. Vi ser hur Glenn, som nu är en väldigt ung pojke, blir retad och mobbad av en större mängd barn. Lyckligtvis äntras snart Cyrus-skärmen, varav barnen flyr i panik. Glenn tackar sin vän för hjälp och Cyrus försöker förklara för sin yngre vän att det finns tider då man faktiskt måste slå tillbaka. Men Glenn menar på att han inte vågar och att det gör så ont när han blir slagen. Cyrus fäller då sitt hittills mest minnesvärda citatet från hela det här spelet. You're a marshmallow, Glenn. Klockrent. Ja, det är lite The Planet's Dying Ove. Ja, faktiskt. I nästa scen ser vi hur Cyrus monotont står och stirrar ut mot soluppgången vid en bro, medan Glenn kommer gående. De är nu båda märkbart äldre. Cyrus berättar för Glenn att han överväger att bli en riddare. Glenn uppmuntrar till detta beslut och menar på att Cyrus kommer bli en skicklig riddare. Cyrus tycker även att Glenn börjar ansöka, men Glenn tvivlar på sig själv. Cyrus har svårt att förstå det här och påpekar faktiskt att Glenn är en mycket skickligare fäktare med svärdet än vad Cyrus själv är. Men Glenn påpekar att han inte vet hur han skulle hantera att faktiskt skada någon. Att han troligtvis skulle tappa fattningen helt då. Kameran scrollar ut mot den väldigt vackra bakgrunden och i nästa scen ser vi åter hur Magus skickar Glenn ner för klippan. Men denna gång får vi också se vad som händer direkt efter. Vi ser hur Frog vaknar upp vid en vattenmynning och det här är nu alltså som Glenn har förvandlats till den individ som vi känner som Frog. Medaljen som måste ha följt Glenn eller Frog ner för fallet flyter sakta ner för floden innan den på ett nästan målsökande sätt når från. Där får Frog att vakna till i och med att han upptäcker medaljen. Därefter är vi tillbaka i nuet och Frog står fortfarande med huvudet nedböjt. Men snart vänder han sig mot Krona och ber honom att ge honom Masamune-svärdet. Krona fäster svärdet i marken och backar iväg. Frog närmar sig svärdet medan han svär att hämna Cyrus och förgöra Magus. Innan han lyfter svärdet som ger ifrån sig ett sken som får hela världen att lysa upp. Men med svärdet delar Frog klippan som var deras väg med ett enda spikrakt hugg. Och de tre beger sig in i grottan som tidigare var skymd. I grottan får vi sedan slåss mot en mindre ensemble fiender innan vi nästan snubblar över en riddare som ligger alldeles vid grottans andra öppning. Han är död men har skrivit ett meddelande i blod och i meddelandet kan vi läsa att en fiende i Magus slott stärker sina allierade och att det är bäst att ta itu med just denna fiende först. Vi går ut i grottan och kommer ut på världskartan igen och här upptäcker vi att vi nu kommer till en ny kontinent i den tidsålder och härifrån kan vi nu ta oss till Magus tillhåll. Vi kommer fram till den stora och skräckinjagande borgen och konstaterar i kör nästan att det här måste vara där Magus finns. Kameran scrollar uppåt och visar oss hela det magnifika men samtidigt skräckinjagande slottet som längst upp pryds av en staty av en stor drake medan månen i bakgrunden lyser upp allt sammans på ett väldigt effektfullt sätt. Vi har ingen tid att förlora så vi beger oss in. Vi får ett ganska svalt mottagande här. Det är nämligen ingen här. Inte i det första rummet i alla fall. I nästa rum ser vi små barn som monotont vandrar omkring i transläge nästan. Men det går inte att prata med någon av dem. De säger i stort sett ingenting alls. En del skrattar till och det är väl det enda som händer. I nästa rum hittar vi en tron som ekar tomt. Men två kistor står bakom dem ger oss i alla fall ett par användbara föremål. Vi verkar stött på en dead end och ber oss baka till slottet och tar denna gång en annan väg. I detta rum står olika barn runt en kista, men när vi försöker kommunicera med dem påpekar de bara att det här är deras skatt och ingen annan. Kort därefter stöter vi på kungen, lite otippat, som påpekar att Nadja hade fel och att det borde ge sig av hem igen. Och jag antar att än en gång så misstar man Marley som Nadja då. Längre bort i rummet vankar också prinsessa Nadja fram och tillbaka, men utan att säga något alls. Strax efter stöter vi också på Kronos mamma. Som berättar att hon har letat med ljus och lykta sedan han försvann under festivaldagen. Och vi börjar, som ni kanske förstår, inse att ja, det är något riktigt fuffens på gång här. I nästa rum innehåller även den en tom tron. Så vi får än en gång vända på klacken och ta oss bakåt till slottet. När vi kommer ut i första rummet igen ser vi en savepunkt som har dykt upp i mitten. Men när vi träder in i denna så mörknar det i rummet och vi hör ett dovt elakt skratt. Och när ljuset återvänder ser vi hur Ossie svävar ovanför oss tillsammans med några fladdrande fladdermöss. Ossie välkomnar främst Glenn och påpekar att det kanske borde kalla honom för Froggy istället. Han frågar också om Krona eller Marley fungerar som någon typ av substitut för Cyrus. Och därefter meddelar han att Magus är lite väl upptagen nu och att vi istället kommer få ta itu med honom samt svärdmästaren Slash och den mäktiga häxan Flea. Och här måste jag ju bara fråga, alltså japaner älskar ju amerikansk rock. Det är såklart, Flea är ju basisten i Red Hot Chili Peppers, ja, slash gitarristen i Guns N' Roses och Ozzy Osbourne. Ja, det är så charmigt. Slash har väl även funnits med som en Mega Man boss va? Jajamän, och han är också en karaktär i Turtles-världen. Mm, precis. Det är för att Slash är tuffast av alla. Mm, exakt. I alla fall, Ossi meddelar också att vi nu måste besegra alla 100 fiender i Magus slott innan han försvinner skrattandes på ett nästan majestätiskt sätt. Ja, vi har ju tagit itu med det här förr. Alltså, Ossi, Flea och Slash är ju liksom Magus tre närmaste underhuggare. Det här är någonting som någon äldre herre i Medina har berättat för oss. Men jag vet inte om jag tagit upp det i sagostunden specifikt så. Men så är det i alla fall. Saksamma, Ossi lämnade oss en hel bunt av fiender som vi nu måste ta itu med. Och det här går faktiskt som en dans, mycket tack vare det samarbete som Krona och Frog har utvecklat. Där de kombinerat kan attackera med en attack som kallas för Cross Slash, som är mycket effektiv mot de allra flesta fienderna faktiskt. De fem som Ossi kallade fram faller snart och vi får ta oss in i nästa rum där fler fiender väntar. Samtliga av dessa verkar vara odöda. Och en av dem större påpekar också att bara en idiot skulle försöka döda det som redan är dött. Men vi gör i alla fall ett försök och vi gör allting bra. Samtliga faller snart och i nästa rum upprepas processen. Och när dessa fiender har fallit hör vi en röst som ifrågasätter hur vi lyckas ta oss förbi hans styrkor. På den tidigare tomma tronen träder nu Slash fram. Han fäller en och annan förnedrande kommentar om Frogs stridsduglighet innan han gör sig redo för att möta oss i en bossfight. Vi väljer att varva Marleys starkare magiska attacker kombinerat med attacker från Frog och Chrono. Slash ser ut att mest stå och titta på. Han har konstigt nog inget svärd heller, utan attackerar oss gång på gång med någon typ av magisk attack. Och det här är konstigt framförallt i och med att Ossie kallar han för just en svärdmästare. Efter ett tag så stannar ju dock Slash upp och meddelar att det nu är dags att ta i med hårdhandskarna innan han plockar ner det svärd som hänger ovanför tronen. Han säger också att han nu har Frog i en liten ask eftersom Cyrus inte längre kan beskydda honom. Slash primära attack nu är en som i mångt och mycket liknar Chrono och Frogs kombinerade cross-slash. Saken är den att han gör den ensam och han gör den betydligt fortare. Marley har fullt upp att stå och hila oss andra medan vi försöker avsluta striden. Den här striden pågår en bra stund till, men utan några större förändringar. Och efter en lång och rätt så episk strid så faller äntligen Slash, som knappt kan tro det. Men han påpekar samtidigt att falla i Magus namn är en väldigt ärofylld sak att göra. Vi återvänder till det första rummet i slottet där vi tidigare stötte på Ossie. Och lyckligtvis kan vi undvika det fin som vi tidigare slogs mot denna gång. I det andra rummet blir det dock värre. De fyra barnen kring kistan frågar oss än en gång om vi vill leka med dem. Och när vi denna gång svarar ja så förvandlas alla de fyra till blå slämmiga monster. Men de här bjuder inte på så mycket utmaning dock. Och vi kan snart komma åt kistans innehåll som är en så kallad barrier. I nästa rum går fortfarande kungen, prinsessan Nadia och Kronos mamma omkring. Och fäller till en början samma kommentar som de gjorde första gången vi var där. Men denna gång fortsätter de med sina kommentarer med en liten punchline kan man väl säga. Kungen till exempel ber oss än en gång att återvända till slottet. Men denna gång lägger han även till som kadaver innan han förvandlas till en samling monster. En av dessa monster är ett sånt monster som den döde riddaren skrev om i sitt meddelande. Så vi tar ett tag med det här först. Och när han är nedtagen så faller de andra relativt enkelt. Och än en gång så är det procedurer som upprepas. Kronos mamma tas hand om, likaså prinsessan Nadia. Och till slut så når vi slutet på rummet och kommer in till den andra tronen i slottet. Där sitter en gulaktig fiende och väntar på oss. Och när vi frågar om det är fly så får vi inget svar utan kastas direkt in i en strid. En strid som går lekande lätt. Det enda som händer är att det gula monstret stjäl all vår MP. Och det var väl också lite för bra för att vara sant där. För lagom till att vi har firat vår så kallade seger så träder den riktiga fly fram. Och våran andra bossstrid i detta slott är ett faktum. Hela striden inleds med en diskussion huruvida fly är en man eller kvinna. Men det är inte så mycket som han, hon verkar ta så hårt på. Det enda fly bryr sig om är kraft. Och det har han eller hon väldigt gott om, menar han eller hon på. Även Fly påpekar att Frog nu måste känna sig väldigt ensam utan sin kära vän Cyrus bredvid sig. Vårt första mål i denna fight är att återfå all den magi som det gula monstret stal. Lyckligtvis har vi samlat på oss gott om Aethers under denna slottsvistelse, så vi är alla väl förberedda. Inte helt oväntat så fungerar fysiska attacker mindre bra mot Fly, så vi fokuserar på magi och kombinationsattacker. Ett av de S som Fly har i rockärmen är att hon manipulerar sina fiender att göra hennes sak åt henne. Eller honom. Och även om Krona är skyddad mot denna attack tack vare ett föremål han bär, så är inte de övriga det. Och det här blir lite av en nagel i ögat för oss och ger oss mycket huvudbry faktiskt. I en lång och påfrestande fight. Fly står där till och skrattar under långa stunder under fighten, vilket gör det här allt mer enerverande. Det är faktiskt behåret att vi inte tar oss ut helt bevarade, då fighten som sagt är lång och utmanande, men till slut så får denna clown erkänna sig besegrad och vi blir rikligt belönade med XP som gör att samtliga karaktärer levlar. Därtill får vi också en magic tab som alltid är välkommet. Det är då dags att söka upp och konfrontera oss igen då. Och vi ber oss ut ur en korridor som är i anslutning till andra trorummet, och väl ute i det första rummet går vi återigen in i den falska savepunkten. Men den här gången teleporteras vi till en annan del av slottet. Vi bemöts direkt av en grupp fiender, säkerligen en del av de 100 som Ossi lovade oss tidigare. Detta visar sig så småningom vara en korridor där vi successivt får ta oss an allt farligare grupper fiender ju närmare slutet vi kommer. Mot slutet blir det rätt utmanande, framförallt på grund av de blå killarna som konstant healar upp övriga fiender. Men ja, vi tar oss förbi dem och där står Ossi och väntar på oss. När vi kommer fram till honom konstaterar han att han börjar bli ganska less på våra eskapader innan han kallar på sina kompaner slash och flyr. Men när ingen kommer börjar han förstå att vi redan tagit itu med dem och han flyr likt en fegis han är. I nästa rum får vi så gott det går ta oss igenom en typ av hinderbana med stora yxliknande föremål som konstant tar ner vår hälsa. Vi ser att det är Ossi som i slutet av denna kammare står och sköter hela maskineriet. När vi väl tagit oss ut helskinnade flyr han återigen ut i rummet. Nästa steg blir att ta oss upp för en rad olika trappor som dessutom kryllar av fiender och framförallt fladdermöss. De flesta av de här går att springa förbi, men en och annan blir en enklare fight under detta parti innan vi når toppen och kan ta oss in i nästa rum. Den här gången ser rummet ut som ett U och medan Ossi står och vevar i någon typ av maskineri på ena sidan så får vi försöka ta oss dit så gott det går. Det är dock ett litet problem är att det finns falluckor nästan överallt och de tar oss till en våning längre ner och vi faller tidigt ner och där nere får vi ta oss an allt fler odöda fiender som numera, ja, de faller ganska enkelt i det här laget. I samma rum finner vi även en rad föremål, framförallt en magic tab och en barrier. Det finns också några sådana här fejkade savepunkter här. En av dem tar oss faktiskt tillbaka till falluckerummet, men inte helt oväntat så faller vi snart ner i nästa lucka. Och denna gång finns det massvis med savepunkter, varav vissa går att använda, men ett gemensamt drag med dem är att de förr eller senare förvandlas till fiender som vi måste besegra. Ingen större sak och de genererar en hel del XP, så vi välkomnar detta och gnetar på så att säga. Vi faller ner två gånger till innan vi når Ossi i slutet av rummet och när vi än en gång har överlistat honom så lägger han benen på ryggen och flyr. Nästa process är återigen trappor som vi måste ta oss upp för. Samma sak här, en del fiender går att undvikas medan andra får smaka på pisk. Och det finns inte så mycket mer att prata om här egentligen. Det är liksom procedurer som upprepas hela tiden. I nästa rum så finns det 4 hål. Och uppe dessa hissas fiender som vi får ta oss an. Precis som i det första rummet under denna jakt på Ossi så blir det svårare fiender ju längre in i rummet vi kommer. Ingen av dessa ger oss vidare mycket huvudvärk nu. Det tar mest tid och det är inte så intressant att prata om egentligen. Och inte heller nästa korridor där fiender istället har gömt sig och sedan hoppar fram att överraska och attackera oss. Vi tar oss förbi allt det här och når återigen Ossi som står utan flyktväg i sitt tronrum. Och när vi konfronterar honom så skrattar han bara och påpekar att Magus säkerligen redan har kallat in förstärkningar vid det här laget. Och att han kan knappt bärga sig innan Lavos anländer. Han kastar sedan en mycket kraftfull barrier på sig själv som han själv påstår sig vara oförstörbar. Och till en början av denna bossfight då, så verkar det faktiskt så att attackera det här isblocket som Ossi numera består av ger absolut ingenting förutom att vi får smaka på en minst sagt elak counterattack. Men det finns även 4 kedjor i detta rum, anslutna med någon typ av spak. Och när vi attackerar dem så hör vi först någonting gå sönder och Ossi fortsätter att skratta. En fallucka bakom oss öppnas för varje kedja. Så samma sak händer vid kedja 2 och kedja 3. Ossi står fortfarande nöjt och ser på. Men när den fjärde kedjan krossas öppnas en fallucka som passande nog är precis under Ossi. Och lite plumpet så reagerar han och faller ner i ett djupt och mörkt hål. Vi känner oss nöjda efter att äntligen ha fått koll på den axirriterande Ossi. Och efter vi har sökt igenom hans tronrum och funnit 2 föremål samt 2 savepunkter så upptäcker vi att den ena savepunkten fungerar precis som den bör medan den andra fungerar lite mer som en teleportör. Vi når en trappa som denna gång går neråt. Och ganska snart upptäcker vi att det kryllar av fladdermöss här. Men om vi springer, som man faktiskt kan göra i det här spelet, så kan vi undvika alla de här fienderna och vi lyckas med det och kommer in i nästa rum som är helt mörklagt. Och här hör vi också den här nästan skräckinjagande Magus-bönosången som jag även hörde på Lean Square där de stod och hyllade Magus staty, om ni minns det. I det nedsläckta rummet får vi också höra Neuga Siena Cybersom, som bönen då ska bestå av, eller om det är någon typ av besvärjelse, jag vet inte. Rummet är som sagt helt nedsläckt, men för varje steg vi tar så tänds dock små flammor av blå eld som leder vägen till Magus. Han själv står i en cirkel som ser ut som någon typ av antagram och hoppar till då han ser att Frog är med oss. Spydigt frågar han honom om han har kysst någon prinsessa nyligen. Frog kontrar dock med att han faktiskt föredrar sin nya form och att den ger honom en massa nya möjligheter. Och han säger sedan att han har en present till Magus och höjer sitt majestätiska svärd. Magus ser kyligt tillbaka på Frog och berättar att han förstår att Frog säkerligen inte kan vänta på att använda svärdet emot honom. Frog vänder sig sedan om och konstaterar att den svarta vinden har börjat blåsa. Sedan vänder han sig mot oss och ber oss att ge honom en ordentlig fight. Och den mest episka och häftigaste fighten i hela spelet hittills inleds därmed. Och det är svårt att inte bli imponerad av Magus pondus och ikoniska sätt att föra sig. Magus har en rad kraftfulla attacker av varierat slag som han kör mot oss. Och hans trick är att han konstant skiftar sin svaghet och sin elementanknytning. Så att ibland är det is, ibland är det eld och ibland är det blixt. Så det gäller att vara på sina tår och attackera med rätt karaktär vid rätt tillfälle. Men våran fördel denna gång är att Magus förmåga att skifta element försvagas varje gång Frog attackerar med massa munisvärde. Och efter ett tag så ebbar denna skiftning ut och Krona kan glatt attackera med Lightning 2, som han lär sig under den här slottsvistelsen. Men Magus kastar inte in handduken än, utan börjar istället attackera med hans mest kraftfulla attack, som kallas Dark Matter, som gör ofantligt stor skada på samtliga partymedlemmar. Och här får jag använda både föremål och magiska spells för att få upp min hälsa i synk med striden. Och det står även att Magus tar vissa risker under denna strid genom att kasta spells. Men jag förstod aldrig riktigt vad det här innebar. Kommer du ihåg den här fighten, Samson? Jag minns den som lång och svår. Ja, alltså den är riktigt jävla häftig. Och jag minns hur jag satt och kom på mig själv, sitta och småle under fighten, liksom svettas och liksom en pulserande känsla. Det var så jäkla episkt. Inte nog med att den är episk för liksom för det man ser, det är dessutom en helt fantastisk slinga som spelas under striden. En slinga som ni lyssnare säkerligen hör medan jag pratar om det här nu. Så det är ju fin kombination där. Och den är som sagt lång. Den sträcker sig långt över 10 minuters sträcka. Jag skulle nog kanske till och med säga 20 minuter. Men när jag började förstå hur Magus fungerar och när han har plockat ur alla sina S ur rockärmen, så började jag också förstå hur jag kan slå honom. Och det här är något som jag till slut lyckas med, och Magus står framåtböjd och flämtar och påpekar att han inte kan förstå varför massa munesvärdet är så kraftfullt som det är. Kort därefter uppstår ett utbrott och Robos databas visar att det var exakt vid denna tidpunkt som Lavos kom till. Men enligt Magus så har inte han skapat Lavos utan endast bara tillkallat monstret. Kort därefter öppnas en port, mycket större än de normala tidsreseportarna, som vi alla sugs in i, även Magus. Vi ser sedan en väldigt konstig scen som ser ut nästan som inledningsscenen i spelet. Men Kronos mamma har här blivit utbytt av Marley, som ber Krona att stiga upp ur sängen och gå till jobbet. Skärmen tonar sedan ut igen och vi ser denna gång att vi är tillbaka till Aylas tid, 65 miljoner år bak i tiden. Men hur allt har gått härifrån och om vi får några nya svar på hur vi ska kunna rädda världen får vi veta först i nästa salistund. Det var det, Samson. Det var en bit, du. Det var en bit. Det här är ju en kompensationssagostund. Det hoppas jag att lyssnarna förstår. Att varje sagostund kan inte vara så här långt. För att jag försöker vara specifik och ta det lugnt. Men när jag väl kom till Magus slott där, så gick det inte att sluta förrän jag stod mitt emot Magus. Jag var så indragen i det. Det kanske har gått lite väl fort fram igen. Men det har ju samtidigt varit 4 veckor utan sagostund. Så jag tycker att det är väl värt det. Ja. Det är jävlar vilken episk fight den här Magus fighten var, alltså. Det oj. Det är bland det bästa rollspelsupplevelser jag har haft faktiskt. Ja, och sen tycker jag också hela grejen med att man har liksom fått blivit presenterad mer för Magus med Frogs bakgrunds eller flashbacks och liknande. Mm. Man får se liksom lite mer om det och sådär. Så man har liksom hunnit bygga upp ett ännu starkare hat mot Magus. Mm. Fast ändå liksom Magus, det känns som att han inte är genom ond i stil med Kefka till exempel. Utan han har liksom... kommer någonsin vara Kefka, Anders. Det är nej, jag vet. Det är väl lite det som är rollspelens största brist. Att ingen kommer kunna toppa Kefka. Liksom. Nej, men jag vet inte. Jag känner inte Magus så vidare mycket än. Jag vet att han har gjort riktigt elaka saker. Men det verkar som att han har en tanke med det. Och jag skulle jättegärna lista ut vilken typ av tanke det här är och varför han har agerat som han har gjort. Och sen den stora hjälten under detta parti, det är ju Frog, eller Glenn, vad man nu vill kalla det, som börjar som en liten pojke som blir mobbad och inte vill slåss till så att han är den riddare som faktiskt lyckas besegra Magus, den största och mest elaka trollkaren i denna värld, eller denna värld genom tiden, så att säga. Så ja, helt suveränt. Och på tal om Saga, Samson, så är det dags att ta ett tur med nästa veckas spel snart. Och det är ju någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, måste jag säga i alla fall. Okej, nu tror jag lite ombytta roller här från Tintin. Okej. Till nästa vecka så ska vi alltså spela Smurfarna på Sega Mega Drive. Precis. Och ja, Smurfarna har inte jag så jättemycket relation med. Jag minns väl liksom Saft, Saft, Hallonsaft. Och jag tyckte Gargamel var en skön snubbe. Mm. Men annars är Smurfarna inte någonting jag har så här superduper koll på, mer än att det kommer en antagligen riktigt usel film med Smurfarna snart. Du menar Avatar? Nej. Nej, nej, nej, alltså det kommer ju en Smurfarna-film, en datoranimerad film. Jag ser trailer för den. Den verkar jättetöntig. Okej. Okay. Jag tyckte bäst om South Parks tolkning att James Cameron hade kollat på Smurfarna och se South Park-avsnittet. Ja, Cartman är Glenn Beck också, det är väldigt fint. Underbart. Spelet i alla fall. Smurfarna är ett plattformsspel från 1994 och det kom till en mängd olika format. Den finns på NES, Super NES, Sega Master System, Game Boy, Game Gear, Mega Drive, Sega CD, PC och även en version till Game Boy Advance. Och i grund och botten så är det alltså samma spel på alla de här konsolerna. Det är ju portningar och så är det olika liksom, ja, teknik bakom, så att säga. Men i grund och botten i alla fall så är det ungefär samma spel. Och det är baserat på Smurfarna, den gamla härliga serietidningen som de flesta har läst. Och det är släppt av Infogrames. Mm. Jag fick nys om det här tack vare Screw Attack, som jag ofta belyser i denna podcast. Jag tycker Screw Attack-killarna är grym och det verkar verkligen vara... Det verkar verkligen vara konstigt lätt, men det verkar vara ett gäng riktigt dedikerade gamers i alla fall, som liksom i första rummet är liksom tv-spelare, i andra rummet försöker bedriva någon typ av journalistik, om man vill kalla det där. Och det är någonting som är väldigt uppskattat. Och de har ju sin serie Video Game Vault, och där var det här spelet till Mega Drive med. Jag tyckte det såg riktigt fräckt ut, så jag tänkte att det kan vi ta någon gång där vi har haft något riktigt maffigt, som en liten filler, så att säga. Ja, Castlevania var ju minsann maffigt, så då är det väl läge nu då, antar jag. Ja, precis. Så till nästa vecka så springer jag omkring som blå små tomtar och lallar omkring. Tre äpplen höga till och med. Tre äpplen höga, det är faktiskt rätt högt ändå om man tänker efter. Det är, ja. Men då, Samson, då börjar det bli dags att runda av veckans avsnitt. Tycker vi har gjort det väldigt bra den här veckan. Det har varit mycket bra skit i det här avsnittet, känns som. Jag tycker att det är så otroligt skönt att sagostunden äntligen är tillbaka. Och vilken revanschen. Ja, det var lite revanschlusta som infanns i det faktiskt. Det kan jag hålla med om. Ni som lyssnar, om ni håller med oss i detta påstående, så får ni gärna lämna en kommentar. Och då kan ni enklast gå in på retresan.se för att göra det. Det är bara att klicka in på avsnitt och skriva ett par rader till oss. Gärna fler, men ja. Retroresan.se, som sagt. Därifrån kan ni också nå våra forumtrådar på skillpoint.se, gameplay.se och på loading.se, där ja, ni också kan debattera med oss. De är lite tröga trådarna just nu, så att säga. Ja, lite halvdormant sådär. Men det vaknar ju till och från, i alla fall på loading. Skillpoint är väl den som sov mest. Ja, det är också den absolut nyaste. Den har vi väl egentligen bara för att vi som podcast även finns där. Så att om det finns någon som inte har hört om oss och börjar lyssna på Retresan under poddradrubriken där, så finns det en forumtråd anknytet till, så att säga. Vi har ju även en Facebook. Det är väl betydligt fler som har Facebook-konton kanske. Och där är alltså adressen facebook.com/retresan. Och där finns det, förutom väldigt fina bilder och små musiktips och sånt, så finns det diskussionsämnen som vi gärna ser att ni tillför några kommentarer i. Ni kan även följa våra Twitter på twitter.com/retresan. Där vi då i alla fall uppdaterar er hur det ligger till med detta projekt. Då. Som nu till exempel att vi varit lite senare den här veckan. Så den är skitbra att följa. Om ni vill skicka direkt personligt jättehemliga meddelanden, så går det att mejla till oss. Och då är det kramkalas@retresan.se som gäller. Då så, Samson. Tackar vi för den här veckan. Jag heter Anders. Jag heter Samson. Målet är ingenting. Resan är allt. Vad ska jag göra med min fucking hemsida?